خپل نظریه نه بدلو امګه ستا خبر نه او سو پر چې موسی علی السلام نظر اغله نمګه ستا په خبره باندې عمل نکو نو موسی علی السلام چې راغې یو اسی आवाज ویوارو مفسرین فرمایي یو ناشنا आवाज چې واورید موسی علی السلام مرګره ته چې هاذا صوت الفتنه دی دا आवाज د فتنې دی او چرانه انو دا سامری ناس دی او د دې مریدان او په مینس کې سخه دی ادوی ته چا پیره دی دکری وای ناس دی وکان یورت کسنا حول الاجلی چار چا پیره د سخینه ناس او رقص کی اورس اورس لگے دلے دی بابا مینس کې دی او چا پیره تی ورسیان ناس دی او یې موږ ذکر راځو چې موږ ناراض بیا بریلیان راځي زیت زان اورسا دیشو هغه زیت زان دورسو مسله حل شي دوی رقص کا چرقص شروع کا موسی علیہ السلام فرمایل چر دا خو صوت تسری دا صوت ته فتنه دی او چرال یورپ کی سنا حول الاجلی لکن سبا چې دا اورس میلی والا دوی چې کمره قص کی دا در حقیقت دا سنت چا دې سامری دی اور اس کول اور قوالیاں نے پورس باندې کول دا چا کار دی دا سامری دی او دا وګړه ما سره کتاب دی او تفسیر قرطبی دی یو لسم جلد دی او 213 صفحه دی یو عالم دی ابوبکر ترتوشی رحمه الله اور دین چا تپوس کړی دی او چیا ما یقول سیدنا الفقیه فی مذهب صوفیہ وید صوفیانو یو مذب دی پایی که تصوائی ویسا ویجتماع جماعت من رجال خلق راجمشی نفیق سرونا من ذکر اللہ تعالی دو خود ذکرم کئی و ذکر محمد علیہ السلام اللہ ذکر کئی او دو محمد علیہ السلام ذکر کئی سم اینم یوقیونا بالقضیبی علی شمن الادیم او بیان لرگی اخلی او سرمن لرا اچھی یعنی نغاری خا گئی او دکری وزر خا گئی اور بعد پدری کی راقص کئی اور پچا بانے وجد امراشی تردی چی بیا بیوش پس مکی بانے پراتی وی اور بیا سا خوراکو نراوڑی اور بیا دوی یوزے کینی او خوری دیگے پخکری پورس کی بیا خوری حال الحضور ما هم جائز املا اعداز خلق و سغراتل او جمع کدل جائز دی افتونا ماجورین افتونا فتورا کے منگلا اللہ تعالی اجر در کی دیکھ شوان او بیا وی چې کلا چې دوی رقص کې نو دا وی رقص په دې الفاظو دی نه دا وی یا شیخ کف عن الذنوب یا شیخ کف عن الذنوب قبل التفرق والذلل وعمل لنفسك صالحا ما دام ينفوك العمل اما الشباب فقد مضى ومشيب راسك قد نزل نزل دیو کنه په دې عنوان سره دا الفاظ وی او دی مبارک استاسو حکم دے نو دیوی الجواب یرحمک اللہ مذہب صوفیت بطالت و جہالت و زلالت دا باطل دے گمراہی دا زلالت دے اسلام کتاب دا اللہ دے سنت محمد علیہ السلام دے او دا رقص و وجر نرے دا چچا ایجاد کرے دے نو اصحاب سامری دا سامری اولاد دے او بیا آخر کی لکی هذا مذہب مالک و ابی حنیفت و شافی و احمد ابن حنبل وغیرهم من ائمة المسلمین و باللہ التوفیق تا خیال دے ورطا اللہ و قرطبی پڑیخ انداثر لگے در پدی جملے بانا او الامر بالاتباع و نیوان الابتداء آد سیوتی کتاب دے اگر 132 اگر پرا قصبان خمزدار رد کرے دے قال یا رون راغی موسیٰ علیہ السلام اور سیدہ موسیٰ علیہ السلام فرمائل یا رون یا رون ما منا کہ اجرائی تم ظلو چا منا کرے ویتا کہ چی تالی دلو دا قوم ظلو چی دوی گمراشو دوی چی گمراشو تا منا کل نا اللہ تتبیانی تازمہ تابی دلو ولندہ کرے اللہ تتبیانی دو ترجمینی یو خدا اللہ تتبعنی فی القتال ماہم تابو سے اعلان جنگ کرو کرا یو یا مانا اللہ تتبعانی تو ما پسی راغلے کرا تو جی میقات لطلم نو ما پسی با در آغلی تو لارے کبھر زمین کھڑو ما تو تائیسو نکڑو افا سے تمری اعتاز ما در خبری خلافو کا کم خبرہ آغا سوئے تعراف کے چمنگویلو واسلے ہو روان ہو 142 نمبر آیت یو سر دو سال اختا وقال موسیٰ علی اخی هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبی سبیل المفسدین افاسیت امری وقال موسیٰ علی السلام فرمائل در هارون علی السلام فرمائل یبن امہ اے زماد مراوریا او دا یبن امہ زکاوی چی شفقت تشارہ دا اے زماد مراوریا منی و ماد گری زمانا او ندر سمانا نمعلوم شو انبیاء پا دمر گیر ساتلا چی موٹی کے براتلا دمر گیر بساتلا چی موٹی کے براتلا ولا براسی او سر بمساتا اب یہاں بے پٹو دا پٹکی لان دے تو پہلان دے اپا منس کے بے سوا منس کے بے فراقو مو اینی خشیتو ویزا ما جنگ ولیو نکا اینی خشیتو زیاری دما انتا قولا چی تبراتا وے چی فرق تبین بن اسرائیلا تا تفریق جورکا پا مند بن اسرائیلو کی ما خو جنگ کول شور سرا ویاری دما چی تبا چی تام اختلاف پا کی پیدا کر دعوت ما ورکاو تقریر درس میں کہو حضور میں پچلے دنا نو زور مولا دا ضرور مولا ضروری غریب پشان غریب رگی نہ سوگ نہیں ہری کی نہ شرمی کی اب جو ضروری نبیات خلا یری کی شرمی کی ولم ترقب قولی دو ترجمے یا خدا قول دا موسیٰ علیہ السلام دے نو ولم ترقب قولی او دا بلا کے چا سرا آغ افاسیت امری ولم ترقب قولی آئی سر لگے ہاں موسیٰ علیہ السلام ہے تالی آزو نکاز ما دا خبری آغا سیتا امری سلام مطالق دے دوی ما ترجمہ دادا چہ دا قول دا حرون علیہ السلام دے ولم ترقب قولی مانا تابا عذر نو قبل کرے تابا انتظار نو کرے تابا قبل کرے نو عذر زما نو قالا موسیٰ علیہ السلام تا پتو لگے دا چہ حرون کے قصور نشتے دے حرون علیہ السلام بے قصور دے اپل حق دا تبلیغ ادا کرے دے وقال موسیٰ علیہ السلام وی فما خطبک یا سامریو صد حالتا اے سامریا او بدبختا تا دا کار ولیو کا قال آغی بصرتو بما لم یبصرو بی فقبضتو قبضتا من اثر رسول فنبذتها وکذالک سولت لی نفسی قال دی بصرتو دی دو ترجمی دی اول ترجمہ چا اکثر مفسرین کی غدالا قالا دی سامری وی بصورتو سمانا مالی دل کرو بیما پاغسیز لم یبصرو بی چی دی خلقو پی قتل نو کری ناغسو فقبستو نما موٹے ڈک کرو قبضتن یو موٹے من اثر رسول دا اثر ومانا دا قدم دے او رسول نمرا جبریل امین دے اسلام راسری جبریل امین دے نمانے دادا فقبضتو قبضتن پس ما موٹے کہ یو موٹے من اثر رسول اے من اثر حافر فرس رسول اغا اثر دا قدم دا است رسولنا زکر چی وہ جبریل پا اثرو من اثر حافر فرس رسول اثر دا قدم دا است فرشتے فنبستوها انو بیامی دا خارو غرزو لپا دیسخی کے وکدالک سوالت لی نفسی اور دارنگی دا خبر ما تا خصہ کر زمان نفس نو بسر تو نمراد خواب رشوا قبض تو نمراد خواب رشوا رسول نمراد جبریل امین شا او اثر نفس تا جملہ مقدر رکھا چھ اثر تو من اثر خافری فرس رسولی اغا قدم دا اس دا فرشتینا وی جبریل علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام سروانو کنا کرا چی فیرونیان غرق کے دل پا غرازی با دے دریام کی چی جبریل اس با قدم اوچتاو انو آغازی بلان دی نشین کے دا نو دیو چی با دی خاور دی کس دی خاور کس کرشمش دے نغی زنان سر پا سازر کے تڑ لیوا چکل اس خیر جوڑ کر نو دا خاور پا دی سکی ورد ہونا یو عالم لکلی دی چه دا خاور چو گرزولا نو حلال حلال مال کنا او مردار مال دا پا قبل منز که چه جمع شل یو کرشمه جور شو غربار جور شو پوشتو کنا داغی لچاس جور شن بس غربار نچا پیر شلو دا یو ترجمه دا بلا ترجمه چه غرائب القرآن کرده دا سلورم جل پیزه سو آتش پیتم بانه تفسیر ماوردی هم کرده دا او دارنگی روح المعنی هم کرده دا دارنگی دا ابن عادل تفسیر اللباب هم کرده دا داری معنی مطابق او زمنگ استادان بدا کولا او غرا کولا هم اغی معنی مطابق معنی کو مزار قالا سامری وی بصورتو پوشو مازا پا جنستا باندی یو مانا بما لم یبصرو بی پاگا مقدار چی دا خلق پنو پوشوی دا یو بلا مانا بصورتو زپوشو ما بما پاگا سیزا چسخی جوڑول دی لم یبصرو بی چی دا خلق پنو دی پوشوی زپوم پاگا سی چی دوی پنو پوشوی نو فقبضتو قبضتن نو روامی غستاز لگغونی قبضتو مانا روامی غستاز لگغونی من اثر رسولی لنقش قدم در رسولنا پس روامی غستاز لگغونی تابداری من اثر رسولی لنقش قدم در رسولنا نو فنبضتو ها نو دا اغستی شوی تابداری ما پری خدا وَكَذَلِكَ سَوَرَتْ لِي نَفْسِي او دا خبر ما تا زمان نفس خیست کرد نو بسر تو یو ترجمه داشوا چه زستا پا دین پوشو ما آقا برم بخدار چه دا عام خلق پی نو پوشی فقبز تو ما راغست واسطا تابداری قبضتن یو موٹه او دلت اثر نمراد نقش قدم دا رسول ده پیغمبر موسی ار رسول موسی علیہ السلام ده اس دل تا صرف دمرا اشکال دے چھ دا رسول غائب بولے ذکر کا داغی جواب دا دے چھ خلق دا بادشان و مخ کے دا بادشان و تذکرہ چھ کئی نو دا بادشاہ صفت پا غائب ذکر کئی لکا ما یقول الامیر رحمہ اللہ استاد میں سوئی اللہ دی پی رحمتو نو ورے استاد ورطا مخامخ ناس تھی یار پا دی خبر ہے کہ زمان دا استاد سر آئے دا نو ار رسول نمراد موسیٰ علیہ السلام دے خود دے من اثر قبض الرسولوی ویلی دی نو بسر تو پوش مزا پارغ سی چه داخل پینو پوشیوی لکس خیر جوڑو برا مانا فقبض تو راغستی و ما قبضتن لغون تابداری من اثر رسولی تابدار استانا تابدار در رسولنا فنبض تو ها نما بیا تابداری پری خدا وکذالک سوالتنی نفسی او دا خبرم ما تا زمان نسخ استکره و اس پا دی معنی بانی پوشوی دا مانا تفسیر ماوردی کری دا چه دا دیر پخوانی سڑی دی او دیر قیمتی سڑی دی او دا تقریبا 450 که دی وفات شوی دی نظر پینزم حجره سڑی دی دیوی والقول ثانی ان الرسول موسیٰ و ان اثره شریعته التي شرعها وسنته التي سنها وان قول فقبضت قبل اثر رسول ما ندانا اعترفت شريعه موسى ونبذت سنته ثم اتخذت العجل جسدا له خوار ديك شو ده دي ترجمه شو تفسير ماوردي او دارنگي نباب دا ترجمه كي دا ابن عادل تفسير ده او جالسم جلد ده ديوي ان يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وباثر سنته ورسمه الذي امر به ابيا معناه کہ بصرتو بما لم يبصروا به اعرفت ان الذي انتم عليه ليس بحقنا وقد كنت قبضت قبضه من اثرك ايها الرسول اي شيئا من دينك فنبذته اعترحته زيكوشي ابن عادل ترجمہ ادا صفحہ 371 دیالسم جلدی وزد دی مانز کوما قالا سامری وی بسرتو پوشم از پس باندی فنا حقید دین استا بما لم یبصروا به بعد اسی چ داخلت پنو کوشی سمان ما تستا دین باطل احکارش الیاذ بالله نفقبلت قبضتا ما استاد دیننا یو موٹے دا تابدار اغسط ہو خوچ کل استاد دین رات باطل احکارش نفنبستو ہا وکذالک سولت دی نفسی ابن عدل ترجمہ داشو بصورتو کی اشارش ہوا بصیرت دا موسیٰ علیہ السلام دا دین خوپ بطلان سرا ما استاد دین باطل اگن اگر نمخ کے ما استاد دین من لے ہو نبیہ میں پری خودو غرائب القرآن لکل دی، ماوردی لکل دی، رونمانی لکل دی، تفسیر کبیر لکل دی اور تفسیر قاسمی لکل دی، رونمانی لکل دی. قال موسیٰ علیہ السلام ورطے فضحب زدہ فشا فین لکا فیلات تالی پار بھی پدی جون کے انتا پولا چوئے بخلقوتا لامی ساس مراوڑی رات لاس. گورا علماء کرام انتا پولا تبوئے خلقوتا لامی ساس ماتا لاس ملگوئے اعلان شو چه سامری تا بس اکلاس نہ لگئی انا بدے چاہ تلاس لگئی بھائی سامری سر بھائی کانتے او دا خبر قرطبی دی داغی آتلان دی کلی دا چه حاضر آیتو اصل فی نفی آل بیدائی و احجرانیم دا دلیل دے فدی خبرہ چه آل بیدائی اور آل معصیون اب حجران کئی رولمانی دل تلی کلی دیخوا او دا بزان سر نوٹ کے او قرطبی لکل دیخوا دا صفا دا قرطبی شریف کو گورا صفا 241 حاضرات اصل فی نفی آل البدای والمعاصی و اجرانهم واللہ یخالطو دا اصل دے پا آل البدای نبا بیکاٹ اور دارد آل معاصی نبا بیکاٹ اور اس طرح اختلاف اختلاط نہ کہے. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكعب بن مالك والثلاثه الذين خلفوا حسن دا تفسير قرطبي ذکر کر دی بدا تیسرا بایکاٹ کہ سبق بم دنا نوای کنا دا سبق وی جو بایکاٹ بنی نو یو خبر شوا دیم داو چ دری سریتا بیماری دا سے خدای لگول لکد پم بیماری چچا پر سر ناس لگو تو خان رستی کی دوا دے پلار تو گرما تو ناس نکے لاس نکے میں تو ناس نکے او دا گردی دلو عذاب انتا قولا چوائے بخلقو تا لامی ساس مراوڑی ماتنی دی لاس بین لکا مویدن او تاری پار دوا دا لن تخلقو چی خلاف بو نشی دتان دیاغی وانظر گورا الائی کا خپل الاتا یعنی بزام کا خبر کی او گورا الاتا چی تا خپل خیال جوڑ کرو زلتا لیا کفا چتویا میشا پا دیبانی منجاور تنو حرقان اوزو خاما خوصی زم دی لرا بیاب والو زم ایرد دی پھر یمی پا دریاب کی نصفا پا الازول سرا بیاب دل اقلی دا توحید انما الہو کم بشک الہ استاسو اللہ دی اغزات لا الہ الاہو اللذی اغزات چنشتے بلی لا بغیر دی اللہ نا وسیا کل شن علما فراخ دی اللہ ہر سیست علم کذالک نقص علیکا. دویم ایسا آیت تشجیع آیت تشجیع اولا مسئلہ او بشارتو ندی او تشجیع لتبلیغ دے واقع دے ابراہیم علیہ السلام دا آدم علیہ السلام وکذالک نقص علیکا دا زمان کمال دے چو بیانو من پتا باندے من انبائی ما کا سبقا واقعات اگم بیاو چو مخیتی شوی دی وکذالک ناک ملت دنہ ذکرا ہمگا درکے تا تدخ پلتر نسیات چاچے رازو کدھا قرآن نا فینو یحمل یوم القامت وزرا دے بوچت کی پرد قامت بوج دا گنا امیشہ بے پدے بوجو چطولو کے او پس راد دی عمل وسا علوم او دیر بد بی ناکار بی لپاد دی یوم القامت پرد قامت حملا پیٹے ماخ کی وزرن ذکر کا عروس حملن ذکر کا پا حمل کی او پی وزر کے سفرن دے. علماء کرام فرمائے حملا مطلق پیٹی توی مطلق آرشے چتا پسر اچات کا اویزرا آگا پیٹی توی چڈیر غٹوی چملا دلماتے تخلیف اخروی یوم انفق بسورے خوبا کرشی پش پیلائے کے اجم بکم مجرمان یوم ازن پدارس زرقا شنسترگی یو مانا زرقا شنسترگی دو مانا زرقا رنگ دری مانی شوی مانا بی نور بی مخ بی تک توری استرگی بی تک شنیوی یا زرقا شنسترگی زرقا شنسترگی زرقا رنگ چه در طور ختم شی تک زیر پاتی شی نظر و پکینی یا تخافتون بینهم او داخل پا خپل منز که رو خبری که اوی با الا بستم اللہ اشرا افو وقت نیتر که تاز با دنیا کی مگر لس رزی ایسر لس رزی جوندونو عرصم خراب که اللہ اینانو آلم بی ما یقولونا منگا پویو پا خبرو چه دوی وی از یقول امسلهم ناگانا نافسا پا او بای اخیار دو دوینا طریقتا پرائی که امسلهم ای آقلهم اعدلهم او بوئی اخیار دو دوینا طریقتن پیتبار درائی اللہ بسم اللہ یوما تاسو درنگ نیتر کرے پا دنیا کی مگر یو رز ویسألنکا الجبال فقل ینصفا ربی نصفا سوت بقرہ کی مدر طویلو چرچر تا یسألون رازی جواب کے قل دے قرآن کی صرف دا یو زیدے چی یسألون دے او پا جواب کے فقل دے ذکر چی دا سوال واقع شوے وہ نا دا سوال بطور شرط ذکر دے این یسالوکا ویسالونکا یعنی و این یسالونکا او که دا خلطانا تپوسو کی پا بار دا غرونو بیاور تا جواب کی وائے تک شوا سوال واقع شوے نو اللہ کریم مکی سوال جواب دار ذکر کرا پس که دا خلط در تسوالو کی چی دا غرونو بچر تالو زی تب بیاور تا وائے تک شوا فقلو وائی دویتا یعنی سفار بی نصفا وابل زیدی لر رب زمان پل زولو او پری بگی دی دیزمکی لرا تان میدان صف صفن بلکل هموار لا ترا فی آئی وجہ چه نبا گورتا فی آپ دیزمکا ای وجن کتوالی چه دیکھ بئی زیدہ سی چا با کتی کتوالی بنی ولا امتا او ندی رئی اونچ نیچ دیکھ با بلکل نی نبا کت کس زیبا کی او نبرا طول با یوشان همواروی طول با یوشان همواروی ٹھیک شو سبحان اللہ لا ترافی ہے وجہ ولام تھا یوم ازن پدارز یا تبیون الدائیا روان بشی خلق بلن کی پسی چی اسرافیل علیہ السلام دے لا وجہ لہو مانا یادکا قدرت بنل ری دا خلق دکا گی دلو دا آواز دیا گینا لا اگدن قدرت بنل ری دا خلق لا وجہ لہو نبی کو گوالے دا غی دا آوازنا نبی کو گوالے دا غی دا جہتنا کم طرف نہ چی داغی آواز راغے دین نہ آواز نہ بخلق بل طرف تکی دے نشی قدرت بنا لری خلق داغی دا آواز دا جہت نہ دا کگی دلو واخشات الاسواتو او چپشی آوازونا لرحمان لوجد گیرد رحمان نا نباورتا اللہ ہم سام اگر کشاری او کشاری بے نور بیسنی اپا دارت فیدہ برنکی شفاعت دا ایچا ایچا لرا سوا دارا چانا چازن اللہ رحمانو اذن ورکری پاک دائی کی رحمان ورکری وی رضاوی اللہ ورزیا اور رضاوی لہو قولا دائی پوینا انور آتنا من مخیویل دی کہ دا آیت شفاعت تا ان کی پبارکی شی فیدہ بورن کی شفاعت دائی چا اللہ من اذن لہو سوا دا شفاعت تا اغا شافینا اذن ورکری وی اللہ آغیت دا شفاعت اور رضاوی دائی پوینا شفاعت با کئی بعد الاذن او دا خدای پر رضا کہ مشفو لہوی نو فیدہ برنکی شفاعت دا شفاعت کا ان کی اچھا لرا الا من مشفو لہو دے مگر ور بکی دا فیدہ اگا چاہ دے پارا ازنا لہو کلام اجلیہ کا چھ اذن ور کریوی دے شافیتا پاک دے من ورزی لہو قولا اور رضاوی اللہ ورکریوی اللہ خواہ کریوی اللہ دا مشغول لگو وینا پا دنیا کی چو دے مواحد وی یا لما بینے دی ایما اللہ پا دے پارا غسی چا مخید دوی ندی وما خلفم آغا چا رسد دوی ندی ولا یحیطو نبی علما او احاطبو نکی داخل ومعلوماتو دا اللہ بانے ذرا بر ولا یحیطو نا احاطبو نکی بہی ایپا معلوماتو دا باری تعالی از بحر محیط وانت الوجوہ او ذلیل تابع بشی خواندان دا مخونو للحی القیوم اغزاد تا شغ سوکا حمل ظلمہ چو چت کرے بھی پیٹ دا ظلم چر شرک دے. ومن یعمل من الصالحات ارغ چاچ عملو کو نیک و مؤمن پا دی حال کی چو دے مواحد فلا خاف ظلمہ نو پس نبیری کی دے ظلمن دا زیادتینا چو گناہ لکھ بھی صدا اور دیر ملاوشی ولا حزمان دا نقصان کہل کا چنیک اعمال دیر بھی اور یوزی کم ملاوشی. ٹھیک شوا آیت خوش ہو کہ وظیفہ خواہ دیو وظیفہ مدر درکو ماں دا زخی پی جانے زخی دا جسم انسانی بازے پا دے زخی و دانی ہے زخی او دا دانو علاج علام قرطبی لکلے دے نالیوی دا اوبو دا غنمو یا دا وربشو آتیلے مگا توجت آتیلے وائے وارتا آتیلے بواق لے درے خدا سی چی دوارو غارتے بندو نوی درے تیلے بواق لے چی دوارو غارتے موٹے بندو نوی. ٹھیک شوا او پاگی بان بدا آیت وائے یس المکان جبال فکل ینسفا ربی نصفا ویزر واقان صف صفا لا ترافی ای وجن والا امتا تا با ہوئے او بیا بدا دا چی دے دا با پیو نالے کی خخ کی او چی سنگا دا لرک دا تیلے چی دی چی دا سنگا زری گی او دا با ختمی گی دا زستا دا جسم با زخی ختمی گی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا اللہ مگر علی گلے تاتا قرآن کریم پہ لغت عربی وصرفنا فی من الوعید امنگا مقرر بیان کری تاتا فدی قرآن کی من الوعید یا رہولو خبر اے زجرنا لعلم یتقونا دل پارچ داخل اقباد راشی یتقونا او یلی گدر لانا او یحدث لهم ذکرا یا اغور دید دا قرآن پزندوی کی سوچ دیم درجہ شو یو حدیث لهم او غردی دی خلق لرا قرآن پا زنو کی سوچا یا مراد دارے لعلم یتقونا دیل پارا چدوی کی شوق دامل پیدا شی او یو حدیث لهم ذکرا یا رغبت دا منلو دا مسئلے پیدا شی فتعال اللہ الملک الحق فسبالا بلندر دی بادشاہ اگا بادشاہ چی بادشاہ دا حق ولا تاجل بالقرآن او لستلمک تلوار مکا پا لستلو دا قرآن من قبل ان یقضائی لے کوئیو مخ کے دینا چی پورا کرشی تات دغی بیان وقل ویا ربی زیدنی علما اے اللہ زمائی غم سوا کے نبی علیہ السلام تا بچی وی راکلا نو دیدی یرنا چی مانو چاہتا سٹی کے پاتی نشینو زرزر بیوی اللہ لا تاجل تلوار مکا آرام آرام سر ویا اویا وقل ویا رب زدنی علما اے اللہ علم سوا کی نو چھ قرآن وے نو دعا غوانو سا لکہ دا قرآن علم کو دل زیاد تھی او دا غیبانی حاتو سو کولشی رب زدنی علما اے اللہ زم علم سوا کی او دیم مانا قرطبی کرلا ولا تاجر بالقرآن تلوار مکوا پر رسولو دا قرآن مخی دینا چھ پورا کرشتا تا دا غیب بیان یو آیت اس دا کا خی از دکی اب مطلب خپ گی نبیا خی از دکا نبیا خل کو تھوڑا سا والا قدا اتنا آدم اب وعدہ کرے وہ حکم کرو آدم سے تھا میں نے قابل دینا مخ کی فنسیا سمانا آگے نہ اے نشیوا فنسیا آگے نہ اے شو حکم زمنگ فنسیا خازن ہوئی فنسیا نہیں آگے نہ نہیں اے رشیوا ولم نجد لو آزما او نو متے منگا لہو پسر دیاغی کے آزما قص قص پا اکل دا شجر مانا یاد شوا تفسیر ماورتی لکی ولم نجد لو آزما اے آزما فی العود الى زنب خا او ما نو متے دے پسر کے قص پا کولو دا گنا اے پسر کے دا گنا قص بالکل نو. ابن عباس نمانا نقل کئی ذات المسیرہ ولم نجد له عزما اي حفظا مگنو متید آدم حفظا یاداش کلچ عقل د شجر کو لا تقربا ورت یاد نو پات شوی دا خبر د ذهن نو تلوا او دې مسئله حل کړه حل دې سره مسئله شو. واذ قلنا للملائکه کله چې موږ فرشتو ته سیدو کې ادم ته نو سیدو کټول سوا د ابلیس نه ابلیس انکار وکړه موږ ته ادم ان آزادو لکا دا ابلیس تا دشمن دی استاد خزی فلا یخرجنکما من الجنه او دنه باسی تاسو دوار جنت نه فتشخان په تکلیفونو بشه دا معنی ورکه چې بدبخت بشه په تکلیفونو بشه دلته ډوړی د توافر ملاویږي ابي کړهو ملاویږي بیا به یې وی کای او ګوډ بکای او مهنت بکای خلی بدوزی بیا به د تخلق وي شابه سه دیقان خلی وباسه د زانه او دلته خلیو نه بغیر د ډوړی ملاویږي بلا معنا فتشکا فتت فتعتبا اے فتعتبا بماتب الدنیا تاسو بس تلیکی گئے و مشکلاتو دا دنیا سرا ادلتا ڈوڑے اسی دا وافر دا اخرى و ان لکا بیشک تالی پار پا دی جنت کی دی اللہ تجوا فی ہا چطبا نوگی کی یہ پا دی کی و لا تارا او بربندی کی بنا خدا مشروط تے پا ترک دا آدم اکل سرخا او چی اکل دیو کا نبیان پا اوگی کی گومو بربندی کی بوم و ان نکل آتد مو فی ہا او بشکت بنتے کی پا جانت کی ولا تزہا او گرمی مبدی نکی گی فوسط لے شیطانو شیطان تو وسط سوا چولا او اے آدم حال ادلو کا اے خبر درکم تالا پا یو بوٹی دا سی بوٹی چا خل دے سمانا شجر تل خل دا اگا بوٹی دا میشوالی دے چو دے خوڑا بوٹی نو مر نبخلاسی ہمیشہ با جون دے وملک نو باسی دا لا یبلا چی زری گی نا نظر دو باسی دا تخیمہ نفع اکلا اوز گور قرآن پاک دا بطول مخ کی رسو گوی علا مسئلہ دانا چی دی وقتوی نو بس وی رازا چون کرو ہے ملک اللہ ابلا ولی پری گی دو نا نا آغا نسیہ ولم نجلو ازمان بخصر لگئے وسوسی اصورت عراب امیاد ہے نفع اکلا منہا پس تا قسمونو نا اخوال دی دوارو منہا دی بوٹینا فبدت لو ما سواتو ما احکار چی دویتا بدن دویتا فتفقا اخصفانا اشورو شل دا دوار چه تا پلی اخلی علی ما پخپل بدن پانی دا جنت دا پانی دا جنت یعنی پانی دا اونو دا جنت دا کمی پانی وی مفصلی زوا سخنون ناس وی واسا آدم رب فغوا معنی یاد کخا بعد خلق معنی کئی واسا آدمو نافرمانی اکرا آدم علیہ السلام در بخپلنا نفغوان و گمراش علی عظم باللہ دا مانا بنا کوئی خواہ زدتا چکم مانا کوئا نو دا ازدک دا بخی واسا آدمو ترسرنش آدمنا رب و حکم در بخپل فغوان و خطاش پا مقصد اخپل کی مانا یادو شو ترسرنش آدمنا حکم در بخپل فغوا نو خطاش پا مقصد اخبل کی ولی زکاة چه مقصد حصول دا خلودو او مقصد حصول دا ملک لا یبلاو او چه اکل دا شجر اوشو نو مقصد تی پواتشو یادشو مانا بلا مانا کم چه قرآن سر مناسب دا واسا آدم و ربهو او خوید آدم او خوید آدم رب او حکم در بخپلنا فغوا فغوا نقصانی شو فغوا اخاب مفسر مانه کی فغوا نقصانی شو او تاسو بقروی لگا فازلهم الشیطانو قال لا تقربا شجر فتكونا من الظالمین ظالم بمان نقصانو نقوا شو او ازلهم الشیطانو نعصا شو نو خوید آدم دا حکم پورا کولو در بخبلنا نفغوا نقصانی شو نقصانی مندار نقصان شو جو دنیا تراغی خو نقصانی شو ٹیک شو علماء لکی واسا آدم رب فغوا ایان مطلوبی وول خلود بعضی معنی کی دا غوا خیط خراب شو اب دیرو تفاصیل دام کرده لکه من غول فصیل عزت تا خاما چه کل با ده اوخی بچی پای دیر اسکل کنا او خیطا بای خراب شوا نو عرب بای غول فصیلو عزت تا خاما ده دی بچی خیطا خراب شوا نسو که اصادم ربو فقوا خیطا خراب شوا فعلام قرطبی وی چه آزا تفسیر خبیصه وی دا تفسیر دا ما خواق نده وی آدم را اوه ها چه کم مانم یو در تو که اصا آدم و ربا او خواه دا آدم دا حکم در ربا خپلنا فغوا نقصانی شه تر سر نش آدم نا حکم در ربا فغوا خطاش پا مقصد او پا مطلوب اخپل که مطلوب خلود او از مرتب شه پا خروج او دا اصا نده اصا ازدکا علماء لیکی چه اصا وی ستا نرازه امام نسفی تفسیر گورو اغلی که العسیان وقول فعل على خلاف الامر توجه ہے عسیان ستوی وی وقول فعل على خلاف الامر والنهی وقود فعل دے چه دا امر او دا نهی نا خلاف تا ته چا امر کړو تا غ امر تر سره نک نو آسا تا ته چا نه یې کړو او په یاغي عمل نک نو آسا وقول فعل على خلاف الامر ون نهي اي اوس وکدا قد يكون عمدا فيكون ذنبا وقد يكون بغير عمد فيكون زلته يا صدرت علامه سو کوئی نصفی مدارک نتیجے کی لکھی سیاست اقول فعل علی خلاف الامر علی خلاف الامر والنہی قد یکون عمدا فیکون ذنبا وقد لا یکون عمدا فیکون زلتا چار کر زلتا شی نحات آدم خف مخی قرامی فنسیا اے ایرشوی دے نوچی ایرشو ندا زلت شو ماسیت ذنب نشو زلت شو ازن اللہ مخشیتا واس آدم رب فغوا فغوا فسد ایشو فغوا فسد ایشو اگر جوندی خراب شو جوندی خراب شو زلان رائے رائے کی خطا شو داد ادب ترجمی دے اور داما سگ یو کتاب دے دیتو قصص القرآن او دی دا جلد اول دی ما سخا صفد 47 وی عربی کی مشہور کتاب لسان العرب اور اقرب الموارد وغیرہ میں ہے الماسیت مصدر وقد تطلق على الزلت مجازا دیا سا دا کے دیا رکھے اقرب الموارد کتاب دے اور اگلی کچھ دا ماسیت مصدر دے او کل دی اطلاق و زلت پانے کی گی بطور مجاز واسا یعنی زل آدم او قید آدم رب دا حکم در رب اخبرنا فغوا فسد ایشو فغوا زل عن الرائے فغوا عن المطلوب ثم اجتباہ ربو بیا غرک دل رب دے فتاب علی اللہ پی میرو بانی اکرا اجتباہ اے اختارہو للرسالت فتاب علی اللہ پی میرو بانی اکرا وعدا اخون ورط اکرلا وعدا خون ورتا اکڑلا وعدا سشے خون اکڑلا لپار دا الفاظ دا استغفار فتلقا آدم من ربی تشار شوا لکا مدارکوی فتاب علیه اے الال اعتذار والاستغفار فتاب علی اللہ پی میرا بانش وعدا الال اعتذار والاستغفار اور تفسیر غرائب لکھی اجتبا ربو اختارہ للرسالت وعدا لحفظ اسباب العصمت قالا بتا من آزمیا واللہ ورطی دیکھو شیطول بازی اللہ استاذ لپاد نور بدشمنانی پس کرا شیطاز الماترم ہدایت چاچ قبول کی ہدایت زمان راز اللہ ولا عشقا نبر ایک گمراہ کی گی انبر نامراد کی گی او دا دی ہر چا سر وعدا شوا چاچا قرآن قبول کا او چا توحید امانا لا ذلو ولا عشقا دنیا کی لا ذلو ایتا و گمرائی ننیزی کی گی آخرت کے ولا عشقا نبنا مراد کی گی زجر پا موریزینو دا قرآن ومن آردان ذکری آگا چا چیرازو کدما دا قرآن نا تفسیر قرطبیوی آردان ذکری ایان دینی و تلاوت کتابی والعمل بما فیه آگا چا چیرازو کدما دا دن نا زما دا کتاب لستونا اور زما پہ کتاب اند عمل کرنا فائنل معیشت انزون کا اگے پار بھی جن تنگ سنگ جون تنگ الگ کڈیر مال کڈیر دولتی جون تنگ اے پریشان بھائی سبھی پریشان یا زن کا عذاب قبر تشان رہا او تدی عزت منگا سورت نحل کی منگو وے سنگا فل نحینو حیاتن طیبا چاچ قرآن وے عمل دی پی اوکا فل نحینو حیاتن طیبا چاچ قرآن مخوارو نو امیشتن زن کا اے عذاب بھی اے عذاب قبر بھی یا امیشتن زن کا دنیا کی جان تنگ دا پریشان ہے اللہ جمع کم دی لرا پرد قیامت آمار آندو قال دی بوی ربی ازما اللہ لیما شرطنی آما ولی تاز پورتا کمڑوندو وقت کنتو بسیرا اومز پا دنیا کی لیدن کے علک دی دو ترجمی دے یا خدا دی چی آمان مراد در عمیل بسر دے نو بازی زیونو کی با مشرکان راندو باسی بازی مواقعو کی بتان راندی بی بازی کی با بینائی بازی کی براندی اور خستہ خبر بلا تھا رب لما شرطنی آما اے اللہ تا ولی پاسو لمز آما دا حجتنا بے خبر دا حجتنا مانو خواتون خبری ایرے شوئے وقت کنتو بسیرا او مزکو حجت ماندی خدا حجت دے چی کنتو بسیرا وی نبینا برزامی ہی زکو پا دنیا کے پہلوی حجتو ما او سمانو خواتون خبری ایرے شوئے اللہ بولتی کدا لکھا اتت کا آیتنا رغلو تازمہ حکمنا فنسیتا تا ارکرو وکدا لکھا یوم تنسانو پری خودشی تا دکھا چی نسیان نسبت اللہ تا سی نرے وکدا لکھا دغرنگ سدادا نزیب دور کمنگا ہر آگا چاہتا صرفا چسرا دکری اور ایمانی را اور پایتن در بخپل اخام خذاب دا آخرت اشد دو دیر سخت دی وابقا ہمیشا دلتا صرفا بمان دے مشرک شدکا ولم یومین اور پسی روان دے تخفیف دنیوی افلم یاد لهم ایدا خبر نه ذکر شوی دیتا ایدا خبر دی خلق ته نه ظاهر شوی کم آلکنا قبلهم چې سمرا زیات تباہ کړو مونږه کم آلکنا سمرا زیات تباہ کړو مونږه قبلهم مخکې د دوی نه په سبب د اعراض ان القران من القرون د پیړو نه یمشون فی مساکن چې دا موجوده گرزی چکر لگئی فی مساکن دے پا بنگلو کے بے شکا پا دے کبرتن دی لیو لنوها خواندانو دا عقل تا ولو لا کلمتن جواب دا سوال مقدر اس سوال دا دے ہر کل چی دی مجرمان دی دیل سزا ولن ورکو لکی فکار دی چی دیل سزا ورد کرشی او دیل تباہ کرشی دو جواب ولو لا کلمتن مراد دا کلمینا تقدیر دا باری تالا دے القضاء السابق ولولا کلمتن کہ چرنوی تقدیر لکلے شوی سبقت میں رب کا مخستان طرف طرفنا لکلے شوی مخستان طرف طرفنا لکان لزامن دا عذاب پدی لازم شوی و اجل مسمى نیٹا مقرر دا دیس مطلب شو علماء وی چی دا اجل مسمى دا لفظن مؤخر دے لپا دروس الآیات او داد لکان لزامن مقدم دے نمانا دادا ولولا کلمتن سبقت میں رب کا کہ چنوے فیصلہ دا تقدیر مخلی کلش استاد رب طرفنا و اجل مسمى انوے نیتا مقرر دا عذاب لکان لزاما عذاب پی لازم شو خدا عذاب زکر پی لازم نشو چا جل مسمى مقرر دے پا تقدیر سابق سرا فاصبر کے تسلی دا صبر کلا ما یقولون با خبر چدی وئی او پاکوال بیان او درب بہ ہم دی رب کا پس وتو رب خپل مخک دا کتو دا نورنا و قبل غروب یم مخک دا پری وتو نا امین انا الیل اور او په بازی وقت نو د شپې پاکوال بیان د الله پاک اطراف النار او په اول اخر او په اطراف درزی پس وقت نو درزی لعلک ترضا چت خوشاله شی وګوره سو مزونه دی پینځه قبل طلوع شمس سار شه قبل غروب ما زیګر شه و من انا الیلی ما خام ما سوتن شه و اطراف النهار ما سپخین شه دا پینځه مزونه کوا لعلک تا الله چت خوشاله شی په مصرب تر راضی او نفس چکم دی اب استا مطمئن وی ولا تمدن عينيك عينيك امغدا تخبل استرغي د دنیا مال زر تم ګورا الاما هاغ مال دولت تا متانا بی چمګه نه فور کړ دې خلق تا بی په دې ماسرا ازواجن مالدار د دوی تا ازواجن ګور کفار تی مرادفه ازواجن مالدار د کفار تا ازواجن مالدار تا منو د دې کفار نا زار ترات دنیا اچا ډول دا د ژوند دنیا دې لنفتن هم فی دل پاس جنگ امتحان و اخلو دو دی ورز پر رب کا خیر اور رزق درف صابیتر دے وابقا ہمیشہ وامر آلک بسولات حکم کا اخبر خاندان تو دمانز وست بر علیہ تپک لکشا وست بر علیہ فخبرم پک لکشا انور تامر کا ودموز لا نسألوک رزقا منگ نگوارو تان رزقا دے سمانا اللہ کو ٹوڑے نخوی اللہ لقد رزق ضرورت نشتا دے حضرت شیخ بوی لا نسألوک رزقا مانا منگت در رزق زمیوار نی گرزولی لا نسألوک رزقا منگتا نسوال در رزق نکو یعنی منگت زمیوار در رزق نی گرزولی چطو دکان دال ما دکان بند کن باشمان بمی سخوری مزدو کار ما اکی مزدوری نکو ما انسو بخوری کال کی مزدوری کوا تو پروجہ کے قرآن ہویا اٹول خبر سن نہ پوری پاتش زیوزیت تطلب او دیر شیخ خلق او ما التا ختم کو ختم لے بوتلو ما چه بار راواتم زر راواتا زنانی وی خو زمان خیال پزرگونو وی نو ما دست دی وی دا ختم ترازی درس ترازیو سی او پزرگاو یا اللہ راشم ما دلتا زمین سرینا وی قرآن دلتا خوز قرآن ازدک یار دا آفات لوگ واری چی دیتا سرینا وگوری دا خلق قرآن سر دیتا مینا دا اللہ اللہ یو پرز یتا تلم ختم لا انو ما ورطی ما ختم سنگا وکاوا بی سنگا ما زخو بطنی قسمون دی خٹیٹ حکم متوسط حکم درمیانہ حکم بالکل ہلکا حکم نما تو دا امیان دی دا ٹول امیان دی دو کسان طالبان دی پکی اور جمعہ تک ابھی داوی روز روزمرہ قرآن تراسی حیران شنو یا اللہ سخیستا خلق یار لا نسألوک رزقا پتا بند رزق ذمہاری نشتہ دے حنو نرزقوک ولا عاقبت للتقوى وقالوا انجام دم التقيان دي وقالوا سؤال وقالوا اي مشركين لولا ياتينا بآيات من ربي ولدرات لك منتا فنخسر ضرب اخبلنا نخو خنا فل نبوت ماني جواب اولم تاتيم اي ندراغ لدويتا بينة ما في الصحف الاولى بيان دغ واقعات چپ كتاب نورم بنو كيو بينة بمند بيان دخا ما غواقعات في الصوف الأولى جب كتابون رنبنو كيو ولو أننا لكنام بعذاب الله يكتر ومنغا چلا کر داخل فعذاب سرا من قبل مخد قرآننا من قبل مخد بيسر تفغمبرنا وخام خبويدوي ربنا يزمغ الله لولا انسلت إلينا رسولا ولتان دلئك لمد فغمبر چمون تابي دارك استاد حكمنو من قبل أن نزل مخد دين چمون زل شوي ونفزا رسوا شوي کہ عذاب نہ مخ کی پیغمبر نیوے راغلے دیبا پا عذاب وقت کے خدای نمک سوکو تاب سوک لے گلے انہوں منگ با من لے وان من قبل ان نزل و نخزا قلو ادویتا قلو متربس ہاریو دیتا سنا انتظار کے ان کے لئے فتربسو انتظار کوائے داخل اخبر انجام فستعلمونا زرد معلوم بکیتا سو من اصحاب صراط صراط السویئے سوک دے خاون دلار برابری ومن اتدا او سوک دے آگا کس چپے دات مانت کن کے دے ومن اتدا او سوک دے ہدایت والا ہدایت والا سوک دے دا بدر تا پتہ لگی علماء اکرام سورت طہا ممتازو پتشجیر دا توحید ماندے دا مسلو اہمیت ماندے تشجیع علی تبلیغ باندھے چہ گورا مسئلہ بیان کا اپدی مسئلے بانے مصائب ضرور راضی آ برداشت کا وګوره موسی علیہ السلام ته چې څومره په دې مسلې باندې تکلیف وچت کړو سس ورته ویل شل او سس وکړې شو په اخر فتح چا و د موسی علیہ السلام نو مسله بیان کړه. دا دغه صورت ممتاز او په ذکر کول د واقعې د حضرت آدم علیہ السلام چې دغې نه اکل شجر په نسیان شو آمدن نو شوه. سورت ممتاز په فنا د دې عالم لا ترا فی وجن ولا امتا په کیفیت خودو سره. سورت ممتاز په ذکر کول د آل النار په یو صفت ته زرقا سره چې دا استرګ وسی زرقا زرقا. او سورت ممتاز په سسرا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى او په ذکر د و ما تحت الثرى سره په ذکر سورا و ما تحت الثرى سره اذر مسلم پوی واسادم رب فغوا باندې زتا سو مسلک کله کله خیمه عصمت انبیاء اوسو ما دمر خبره چ انبیاء معصومون بس دمر ډیر ده کنه ازم مسلک ده ده یار سبق له ګول شي زه ایران چې درس کلمان ول نه ویل کی اج سبق کا مش و انا 50 کتابونه زما په کتابخانه کې ما دغه مطالعه کړی ده 50 او سوا شوی دی 55 شوی دی 55 حوالی زلرما دی انبیاء علیہ السلام کو عصمت ماندی او یو دل در کمنو یو حوالا آل جواقیت دی امام شیرانی کتاب دی او دی صفحہ دی 305 او جلد دی اول دی لکی قال ائمة الاصول علماء اصول وی الانبیاء علیهم الصلاة والسلام كلهم معصومون لا يستر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا. بس دا عقیده شو انبیاء طول معصوم دی انبیاء نو بد گناہ سو دور نکد اگر چه صغیره او چه کم کیدل یا شو لکد آدم علیہ السلام نو چه شو نو دا دا زلاتو او دا لغزش او د خلاف اولانه دي. لکه ما د صورت بقره کې تاسو ویل مدارک وي فاعل فاضلا وترک الافضل فاعل فاضلا وترک الافضل افضل ته پاتش او غیر افضل تر صادر شه. او دا مسله چې کوم کتابونه لیکل دا نو بس صرف تاسو نمونه خیمه او عبارتونه وخت اوس نشته ده عبارت وقت نشتا دے سر عبارت کتابونا در تخیمہ چو چالی کلی دی تفسیر جساس دریم جل 379 صفحہ دا ابی بکر احمد ابن علی الرازی چاہیتا احکام القرآن وید جساس اغلی کی لئن الانبیاء لا یعتون المعاصی مع العلم انبیاء گناہ نکے. قاضی ایاز پخپل کتاب الشفا کی لکھی پا 200 دیم جل 104 کی لکھی وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّتَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَىٰ عِسْمَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الشَّيْطَانِ. اور بیانور عبارت اور پسیدے دارنگی پا دیم جل 126 کی لکھی فَأَجْمَى الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ عِسْمَةِ الْأَنْبِيَا مِنَ الْفَوَاشِ وَالْكَبَالِ الْمُوبِقَاتِ. طول امت پا دی متفق دے چمبیان گناہ نہ پاکو. بیا قاضی ایاز 126 کے بلزے کے لکھی وزابت طائفت من المحققین والمتکلمین الى عصمت عن الصغائر کعصمت من الكبائر. انبیاء دلوی گناہونو ادوارونو پاکو. بیا دی لکھی پخپل دویم جل یو سل یو کم درشم باندی وصحیح تنزیہهم من کل عیب وعصمت من کل ما یوجب الریبا. ہر گناہنا او هر قسم د شک او د استراب د امورنا انبیاء با پاک گنه. شپگم حوالا دا تفسیر کبیر دا دغا غرائب القرآن دا داری جلد اول دی 255 نظام الدین النسابوری ایو المختار انهم لم یزدران مزنبو حال النبوتی حال النبوة للکبیرت والصغیرة. اور بیا سال سجو ذکر کر دی جلد اول پخبل تفسیر کے امام رازی نے کی پخبل تفسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40 کی لکھی. والمختار عندنا انه لم يصدر عنه ذنب عن ذنوب حال النبوه البتتا للكبيره ولا الصغيره. سبحان الله. جلد اول دا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8. دریم جلد اتم صفحہ. بیا امام رازی سلورم جل 40 صفحہ. سلورم جل دریسل اختم صفحہ. لسم جل یوسل یوش پیت صفحہ. سلیشتم جل 187 صفحہ. دا امام رازی ذکر کری. ابو الحیان ادلوسی بخبل تفسیر بحر محیط جلد اول 162 کے لکھی. والمختار اندنا انہو لم یترانو ذنوب حالت النبوتی البتتا الکبیرا ولا الصغیرا. اب یاد اگر تفسیر پوم جل اتپن دوستم کی لکھی. وقال ابن عطیہ واجم العلماء ان الانبیاء علیہم السلام معصومون من الکبائر ومن الصغائر التي هي رذائل. رذائل الانبیاء پاک دی. یاد اگر بحر محیط وم جل 493 کی لکھی. وم جل 393 کی. ویعلم قطان دا خبر از دک پی یقین سرا چن الانبیاء علیہ السلام معصومونا من الخطایا دا گناہوں نا پاک دی. مختصر عبارت میں ذکر کا دارنگ دے پا وم جل 528 کی لکھی. ومن تعالی سیر الانبیاء من نشعتهم الى مبعثهم تحقق عندہو انہم معصومونا من کل نقیصہ. فسرو ضرور لکل عبارت دی. ہر اغسو چی دا انبیاء سیرت چا مطالعہ کری وی ای با یقینو کی جی پیغمبر دے ولادت نہ تر نبوت پوری پاک ہو اور بیا بعد نبوت بطری قولا پاک دے ٹھیک شو. یا تر ولادت نہ والا تر مرگ پوری انبیاء دو گناہوں نہ پاک ہو. حضرت امام قرطبی جلد اول 308 کی لکھی. ادائی بعد ما دا تاورو لہمو. قالا جمہور من الفقہ من صحاب مالک و ابی حنیفت و شافی انو معصومون من صغائر کلها قسمتهم من الكبائر اجمعها. قرطبی دا جلد اول دے 308. حافظ عماد الدین ابن کثیر دریم جلد 186 کی لکھی. قلتو اما الانبیاء علیہ السلام فکل معصومون مؤیدون من اللہ تعالی وهذا مما لا خلاف فيه بین علماء المحققین من السلف والخلف. شپارسما صفا عبارتون بسکو ما نوی ما شپارسما صفا شیخ شبلی الحنفی پخپل کتاب کی لکھی چنمی آکام المرجان دے. آکام المرجان فی احکام الجام 236 صفحہ دا. او دے لکھی و صحیحو انو معصومونا من الکبائر والصغائر. شیخ برہان الدین چاگا علامہ زرکشی نے دریم جل اخپل کی لکھی 150 کے. انبیاء معصوم دی. محمد ابن ابی بکر رازی و مسائل رازی کے 196 کی لکھی. لان الانبیاء لا یجوز علیہم شیء من الکبائر. الشیخ ابو البقا فکلیات کی لکھی 260 باندھے چمبیا معصوم دے گناہ ندی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی پا دریم جل کے مزری دریم جل 243 پہ تم میں لکھی. رول مانی درویشتم جل 185 اتم جل 103 وانی لکھی. قاضی القزاق ابو سعود لکھی آپ جلد اول 156 جبان دی چمبیا معصوم دی. دار کتاب التحصیل دویم جل یو کم سر اختم میں لکھی چ معصوم دی. تفسیرات احمدی ملا جیون جلد اول 31 صفحہ. بیضاوی جلد اول 180 صفحہ. روائع البیان دا محمد علی صابونی جلد اول 210 پیت صفحہ. علامہ حسن خان القنوجی صفل کتاب کی لکی چی داغی کتاب نم دے ابجد العلوم جلد ثانی 494 صفی کی لکی. اجماع دا مناقضہ دا پنبیاء باندے چدوی دا گناہ نا پاک دی. صاحب کمال الدین محمد ابن موسیٰ الدمیری حیات الحیوان کی لکھی جلد اول 556 کے. والحق فی ذالک ان الملائکۃ معصومون من الصغائر والکبائر کالانبیاء علیہم السلام. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ائی کتاب دے آباقات حقبات نہ تھا باپ کا مقدم ادا آباقات، دہی کتاب آباقات دے 203 اور 204 کی لکھی کہ انبیاء تا عصمت مطلقہ ظاہری دائمی حاصل دے، اور دی بیا قصہ بحث کر دے، انبیاء تا عصمت مطلقہ ظاہری دائمی حاصل دے، زکر دی بعد مطلق عصمت مقیدہ دے لکہ تشوی گناہوں نے دیکھو ایمان دراوڑ علم دیو کہ اس تو گناہ نہ پاش گناہ نہ کھے تم معصوم شوی، استا عصمت مطلقہ نہ دے دائمہ نہ دے، اور پیغمبر عصمت مطلقہ ظاہرہ دائمی دے آقابات اے آباقات، اور دا دن زبردست کتاب دے دے عزیزان سخشتے خواہ دا ناشنا کتابوں درگاہ میں پیدا کری دے فضلتالک کافی دن بس فرجی دام خد طالبان برا کتابوں شلو لو خبر کافی تشو دام خدا نور نلی کے سو کما مجالس الابرار جلد 485 کی در عبارت تے ملا علی قاری پر مرقات کی لکھی ٹھیک شوا جلد اول اور 361 لیسمت الانبیاء من الکبائر وسا قبل نبوہ اے شرح فقہ اکبر کی لکھی وش پیتا والانبیاء کل ما منزہونا عن الصغائر والکبائر الشیخ محمد امین الشہیر با ابن عابدین اغم لکی پشامی کی جلد اول 311 کے چمبیا معصوم دی تمہید ابو شکور سالمی سلور اتیا کی لکھی چمبیا معصوم دی شیخ نصور الدین رحمہ اللہ پہ کتاب کی لکھی شرح لامیہ کے خدا کتاب سے دے دی کتاب نم ناشنا دے کم فتاوہ برہنہ اما سخت دی جلد اول او صفحہ نمبر 12 عبارت دا دے کہ در شرح اعلامیہ گفت کہ پیغمبران علیہ السلام معصومند از گناہ صغیرہ بقصد واز کبیرہ مطلقن قبل از وحی و بعد آن ادا عبارت نوٹ کہ دا کتاب دیر عجیب دے وہاں چی ازی شام منقول است بطریق آحاد مردود است و اگر بطریق تواتر است اورا ذلت اورا ذلت وساو گویند ٹھیک شو قاضی ثناء اللہ پا مالا بد منہو کی لکھی 11 صفحہ انبیاء گناہ صغیرہ ہم نہ کردہ بودند افت الامالی لکھی دا اتت درشم وہ درشم حوالہ شخا بد الامالی صفحہ نمبر 62 کی لکھی وَإِنَّ الْأَنْبِيَا آلَ فِي أَمَانٍ عَنِ الْإِسْيَانِ عَمْدًا وَالْإِزَالِينَ اگر کیوں ما کانت نبیاں قط انسا ولا عبد وشخص زفت علی انبیاء رجال خزنو نبن شوی انبیاء پاکو گناہگار سے نبی شوی ندے بیاد اگی شرح دا خو شرح پرے گدا علاودین بغدادی یو عالم دے تفسیر خازن والا جلد اول 3 کی لکھی چنبیاء معصوم دی اور حال یجود وصف الانبیاء بظلم قلت لا نا بیا قرطبی لکھی جلد اول 446 کے ولا ينسب الجهل الى الانبیاء محمد علی صابونی دے لکھی دا کتاب کے چتو پیداش نو دا واخل دا النبوۃ والانبیاء دا محمد علی صابونی کتاب دے او ما سقط دو نسخی دو خرسو منم دے تو چر دو نسخی دو یوم خرسکی سد نایاب کتاب دو نسخی دو مصب دیر بہترین دے او پا عصمتی پیغمبرانو باندے چھ دی کم باس کر دے نو نہایت شافی دے پلس بابو باندے کتاب دے اور عصمت معنی لغوی نو آخلی نو تر آغ اعتراض الانبیاء دے آگے جوابو نم کر دے اور چھ دا تاثری پا کتب خانس تاکی انشاءاللہ خش شافی کافی شافی کتاب دے ان نبوت والانبیاء پا صفحہ نمبر 55 کی دے لکھی لا يقوم من الانبیاء جنوبن لانو معصومون من الكبائر والصغائر اب یاوی وقال بعضن بیقو صغائر منهم ولا اصل لهذه المقاله دی خبری سیاست نشتره اب یادی ورپسی بیا لکیش اب المنتحی شرح دا فقہ اکبر انبیاء معصوم دی اور مدارک عبارت چدی دا خطا سغبی مدارک جلد اول درس سلختم اصافی عبارت نور کا ويجوز اطلاق اسم الزله على الانبياء كما قال مشايخ البخاري ابي فين اسم فعل دام لا تمخ كبيلو قاضي اياس بعض شفا کی لکھی تھی ذلات انبیاء پظاہر کے ذلات تھی اور فی الحقیقت کرامات و زلف سبحان اللہ. وہی تو انبیاء و ذلات کو اعتبار ظاہر ذلات تھی خب حقیقت کے سبب تو قرب باری تعالیٰ تھی سبحان اللہ. دا تفسیر مظہری دا سو عبارتوں خزان سر نوٹ کا اے ضرور ادھر تری مخا اتم جل او یوسل پیزسل اختم پر صورت صافات کی ہوئی لا يجوز ذکر زلت الانبیاء فإن زلاتهم توجب کمال الانابۃ ورفع درجاتهم ومن اعترض على حد من الانبیاء فقد کفر. چچا انبیاء اعتراض کرنا کافر دے. شیخ احمد الساوی المالکی فجلد اول زور چاپ چما سکنوی کے بلا صفدا زور چاپ دل تدی مکتبہ کے پروتے دلوشتم صفدا من نسبت تعمد والاسیان لہو بمانے فعل الکبیرتا او الصغیرہ فقط کفر. ابن عابدین لکی پر تکمیلہ کے شامی تکمیلہ شامی کو زارہ چوشپک جلدو اور تکمیلہ مستقل جلدے 123 صفدا. اعلم ان من القواعد القطعیتی فی العقائد الشرعیہ ان قتل الانبیاء اور طعنهم فی الاشیاء کفر باجماع العلماء. پیغمبر وجل کفر دے تو پیغمبر اعتراض کلم کفر دے. امام نووی پر مسلم جلد 216 کی لکھی فإن ظن السوء بالانبیاء کفر بالاجماع. انبیاء بدگمانی نہ کہے. اخونی درویزہ سے اخون درویزہ بابا تذکرۃ الابرار والاشرار جلد نمبر 7 کی لکھی نبی راب گناہ نسبت کردن کفر بودا. نبی تو گناہ نسبت نہ کہا مجھے کہتے دا سو حوالے مکتوب دی اول داملی سے نہیں لکھی نظم نے ماخام نے لکھ طبیعت خراب لکھی نہیں دے لکھ لو بس بیمار ہے ماخام رو جماعت میں بیان لکھ طبیعت لکھنی کہ داملی سے دیر سڑے دے مال لکھی بار حال اللہ استاذ پر طول علم کی و عمر کی خیر و برکت واچ. مثلاً شو کہنا حل شو انبیاء معصوم ان الصغائر والکبائر قبل نبوت و بعدها. انبیاء پر زلات در حقیقت زلفن دی اسباب دی انابت دی. شیخ القرآن بوی رحمہ اللہ دی انبیاء و زلات در حقیقت اموری مستحب دی وجلی کہنا آغا ادا ابل منتہیم لکھ لی ادا کا مدارک خبر ادا چے ترک الفاضلہ و دگا ترک الافضل و فعل الفاضلہ افضل تے فاتش و نفس جائز کا مرتوش داد مدارک خبر حنفیان و دل خدمت کرے اللہ دے دین اور قرآن دو قرآن کریم ادا عصمت انبیاء دا رسالیو کا دی دا کتاب پیدا کے خ کتاب دے اور یو عصمت انبیاء بند امام رازیم رسالہ دا مغوڑا کو رسالہ دا غم ملاوی گی فدا پاغی بانے برحال در چاک پر زو کی خزد دینا متاثر ہے ما آغا رسالہ فکرات و مرات امام رازیم کتلی دا او دا نبوت الانبیاء میں کتلی دے خود دے ما تا دے آغی بانے لغنی لغنی نازی فی ما یا شکون مزائب سورة الانبیاء مگر ذکر کا اسمت انبیاء ہو شروع کی سورت انبیاء. اللہ سورت انبیاء پر نزول کے لئے دری اویا پس سورت ابراہیم نا مصحفی ترتیب کی یوشتم نمبر دے پس سورت طہٰ ربط ادا دے ارکلاچ سورت طہٰ کے مصائب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان شلا اس بدی صورت کے باقی انبیاء و مصائب ذکر کیے چپدی مسئلے بان یواز موسیٰ علیہ السلام تکلیف نو تیر کرے نور انبیاء و مصائب تیر کری دی اور مصائب برداشت کری دی. دیم روت دادے چ سورت طہٰ تاخیر کے منگویلو قل کل متربص فتربصوا فستعلمون اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى دلتوی وهم فی غفلت مورزون. دوی بس پوشی دوی خوب غفلت کی پراتی دی سوک چه غفلت کی پروتی ناو پس پوشی. تیشو علماء کرام دویم ربط ولو انا آلک نام بیا زابی اللہ قالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا و دلتے منگ چه والا رسول راو لیگا دوی ازغاس و احلام بل افترا بل و شاعر فلیاتنا بیاتن کما ارسل اولون دوی لولا یعطینا بیاتن بینا پیش منگ والا بینے ورکری پیدا خود جاتو دی نمانا دا شدوی دا سوال دا دا تانک تے. سورت طه کی دلیل نقلی تفصیلی دا نوح دے موسیٰ علیہ السلام نے بیان شا اور دیدہ کی باقی انبیاء کرام ذکر کی گی چارہ سوال لسلیاء اللہ سنبیاء کرام دی اے تفصیلات پر ذکر کی گئی. خلاصہ دی سورت دا چھ دا سورت چھے پر پینزو بابو نبان مشتمل دے لنڈا ون داول دعوت رکھتیا دعوت درکا دعوت سورت آیت نمبر چار اور آیت نمبر 110 کے دا آیت نمبر چار پانے پو دے چبر دیو کی کتا بیا چکل دا سورت خلاصی گی آج تم ذکر کی گی 111 کہ انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون دا یعنی چار اور 110 کی دگا مسئلہ ذکر کی گی عالم الغیب فقط اللہ دے. خلاصہ دی سورت دا دا مولانا صاحب چھ دا سورت پہ پینزو باب نبانے دے باب اول ابتداد آیتنا ابتداد سورتنا تر آیت نمبر 16 پورے دے شپارسم نمبر آیت پورے دے شپارسم آیت پورے او پدی کی اسو مسئلی دی اول تخویف ما زجر بیا شپگ زلا غفلت تغافلین دے اور شپگ تانو ند تائنین دی اور بیا دری سوال نو دی اگی جوابون ندی یاد سکنا اول کی تخفیف ما زدر بیا شپگ زلا ذکر دا غفلت اے پشپگ کرتا ذکر دا غفلت تغافلینو اور شپگ تانو ند تائنینو دری سوال نو اور دی اگی جوابون بیا دریم باب جرے دا دشپارسم نمبر آیت نواخلی نو یو کم دیر شما پوری دے او پدے کے دلائل عقلیہ او نقلیہ دی دے پار دا تذکیر دا غافلینو بیادرین با آغا آیت نمبر 30 نواخلا نو تر وصل اختم پوری دے او پدے کے سلور دلائل عقلیہ دی او زجرون دی او تسلی دی زجرون زجرنا لپار دا تذکیر دا غافلینو دلائل عقلیہ لپار دا تذکیر دا غافلینو او تسلیان لپار دا داعینو داعینو اید انبیاء علیہ السلام بیا وس اتصل اختمنا دلیل نقلی از انبیاء علیہ السلام چگا ولس دی چدا ولس انبیاء جاؤو للتذکیر بیا آخر کے دا سلورم باب شروع تر آغا سلور نو آیت پورے وإنا له کاتبون پورے وحرام على قرية ناخرة پورے بیا تخویف اور زجرنا لتذکیر الغافلین تیشوا دا بیو ربط میں دا تپریخو دا دام یو ربطو چھے مخ کی صورت کی تشجیوا اور دیدے کی تذکیر دے او تذکیر للغافلین بالدلائل تذکیر للغافلین عقلی دلائل نقلی دلائل وحی دلائل زجرنا اور تخویفات اقترب للناس حسابهم اولنے باب پدے کے تخویف دنیوی اقترب للناس حسابهم نزدیش خلق دے پار حساب دو دی امراد دے حساب نصرے اگر عذاب قبر دے مفسرین فرمائے اے اقتراب دا عذاب سرے حساب پا قبر کے مڑکی دل دی اور حساب اور پسی لگی دل دی ہم فی غفلت مورزونا دی پا غفلت کی دی مورزونا چمخ اڑون کی دی دا دیننا ما یاتی من ذکر نرازی دوی تنسیت میر ربیم درب دو دوی نامخدس انتازا اللہ استمعو مگر دوی آوری ہم یلابون پا دا سیار کے چی دوی لو بکی اللہ ورکنا قرآن چوئے نو لوگ مکا لا یتن قلوبهم غفلت کی دی زنہ دو دوی دسنا تفسیر کتاب تفصیل لکی او دا مانا پا قرطبی کی مشتد ہے عنی التعمل و تفاہم اے دوی تعمل لکی پا قرآن باندے زان نپوی پا مطلب دا قرآن باندے و اثر النجوہ او پٹی کئی مشوری مخالف دا پیغمبرانو او پٹی مشوری کئی مخالف دا پرستو الذين ظلموا ظالمان دي الذين ظلموا ظالمان دي هل ازادي وي هل ازان يدا پیغمبر الله بشر مثلكم مگر استاسو پشان بني ادم دي افتاتون السرا ايتا سراتل كوي قبل وي تاسو جادو يعني افتاتون راتل كوي مراتن قبولت افتاتون السرا ايتا سو قبل وي جادو اے باطل وانتم تبصرون پدی حال کے چتا سوینے اس گورا علماء کرام اے غفلت تموریزون سودی ویشفق نمبر ایک غفلت نمبر دو موریزون نمبر تین یلعبون نمبر چار لاہیتن نمبر پانچ واسر النجوا رشوا اور نمبر چھ ظلمو دوی ظالمان دی اور انکار پکے میں طریقے کی پیغمبر تو ہی چھ دے بشر دے نو رسول نہ دے اور دا پیغمبر بیان تا دے بیمان سحر وئی اور دا پیغمبر قول تا دے ازغاس وئی دا پیغمبر بیان تا دے مفترا وئی پیغمبر تا دے شاعر وئی اور پیغمبر مطالبی دا آیتنو کبھی بے زیا کیا چھ درتا اللہ دے دا کیا نرے غنی اعرابی مسئلہ دا واسر نجو اللذین ظلمو الذين فاعل ده اثرو دے اور مناسب نہ دے بظاہر خدا اثرو فاعل دا الذين چا فاعل چا دے دا اثرو ظاہر اعتبار سرا اور دا کو بیا الذين نو پکار کا الذي پکارو مجھے سنگ فاعل شا وای شنو آ خبر سے بے سد نہ بھی پیغمبر خو نے دیم جواب دادی ملی سیبا کہ اثر النجوا کے اثرو کی ضمیر الناس راجر اقترب للناس کے اور جملہ خلاص شوی دا الذین ظلمون ری دا مرفوع بنا بر ضم دے اور دا خبر دے مبتدا مقدر دا اور کلام مستقل دے چو ہم الذین ظلمون دے چہ اعتراض وارد نشی چہ الذین فائل اثرو سنگ سیشن مگر دا الذین مرفوع دے اور دا مرفویت بنا بر ضم دے اور دا خبر دے مبتدا مقدر دے جو ہمیں مقدر دے ہم الذین ظلموا بس یاد اثر نجوان الذین بدل دے فائل نہ دے پٹی مشوری کئی دا پٹی مشوری کہ ان کی سوک دی خدا ظالمان دی خدا بدل دے یا الذین نمخ یقول فعل مقدر کا یقول الذین ظلموا وی ظالمان قال داود سورت او اللہ نقل کئی قول دا پیغمبر بطور حکایت اللہ قال ربی ویلو پیغمبر زما قال ویلو دی پیغمبر چه ربی رب زما چه دے یعلم القول دے پی جنی قول یعنی سمانا دے پی جنی حرا وینا فی سمائے پا اسمان والارض پا زمکا وو سمیع العلیم اللہ اوردن کے عالم دے یو وقالا ویلی دی قالا یو مانا یاد اگرہ قالا اوی پیغمبر دے خلقتا ربی یعلم القولا لا یو مانا شوا یا قالا پا مانا دا قل دے قل اوی زما پیغمبرا ربی چرب زما چدے یعلم القولا اسے پوچھ لے بھئی او دل پار دا قال نہ دے دا پسنگ طریقے نکل دے رسم الخط قل دے رسمات سے قل دے کو پقال بانے حرکت ولاڑ دے تیشوا آئے دی کہ دوڑو مانو احتمال دے قال ربی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ کلام نقل کی چ قال ربی زما رب ویلی دی ماتا یو نا قال پیغمبر علیہ السلام فرمائے قال ربی نووی پیغمبر چ ربی عالم القولا او دا قال فاعل پیغمبر شو او دا اللہ د خپل پیغمبر وینا بطور حکایت نقل کرا قال زما پیغمبر تقریر کا خلق تا فکم عنوان سرا چ ربی عالم القولا چ زما رب چ دے پی جنی ار وینا چ زمکو کدا او اسمانونو کدا اللہ اور دن کے عالم دے دے خلق زما وینا تا ازغاس و احلام وی قالا اللہ دا پیغمبر قول بطور حکایت نقل کا چھ زما پیغمبر زما صفت بیان کا دے ظالمان و تزغاس ہوئے او قالا رسم الخط کے قل لکل شعر نمانا اللہ پیغمبر تے چھ قل اوہ دے خلق تا چھ ربی یعلم القولا اے خلق زما رب کو دے پغاری بینا باندی بل قال و ازغاس و احلام بلکہ دی خلقوی ازغاس و احلام دا پیغمبر چه سوئی نو دا گڑوڑ خوبونه دی بل افتراونا بلکه دی دزان جور کل دی بل وشارن بلکه دی شاعر دی فر یعتنا بی آیتن پس پیش دی که دی منتس نخا کما ارسل اولون لکه چه مخکنی انبیاء پی لگلی شو دا سی نخا دراوری لکه مخک انبیاء چیو اے گٹ ندی اوخا جوڑا کی اے لخت ندی مار جوڑ کی اے سن درات اچھید اچھی دا سی اس دید کی دا مسئلہ چی قال و ازغاس دوی ازغاس تین بل افتراو بل و شاعر یو قول خدا چی موترز چی کم دے اے موترز چی دے نو اغا درو گور حافظ نبو ادا نو کلو چی داو گڑ وڑ خوبو ندی چاوی را دیر اثر دے پی افتراو نو پا زان جور کری دی زکا مرتب دی ویرا خبرو که کشش دیر دے پی شاعرون شاعر دے کنا یاداچ معترضین و ڈل مختلف وے چاوی ازغاس و احلام دی بل ننم مفترا دے بل ننم اصل شاعر دے معترضین مختلف تھی چا ازغاس ہوئی چا افترا ہوئی چا ورت شاعر ہوئے چاوی فلیاتنا بیاتن کیوی دے برحق پیغمبر نو معجزہ دی منتراوڑی دا سلکت مخ کی پیغمبران قومنو تا خودلو اللہ تسلی ورکی پیغمبر علیہ السلام تھا ما آمنت قبلهم ایمان ندراوڑے مکی دوینا پا موجزاتو دا پیغمبرانو من قرطن آل دا یو کلینا آلک نها چمگا فیصل داغی دا حلاکت کرے وا افہم یو منونا استفام انکاری آئی دوی با ایمان سنگ راوڑے دوی ایمان راوڑے مکی قومنو مطالبی کرے وے وچی بیا مگا ورکنو انکاریو کا دوی مطالبہ کی وکی مگا ورکنو دوی با انکار کی وما سننا قبل کا وہ جواب دو سوال ملے اور سوال کم سے کہ دے آگ اتنے مات کو بڑا وحالا زا اللہ بشر تھا پیغمبر کو انسان دے دے پیغمبر سنگا جوڑ شا کہ خام خا پیغمبر وے نو مال اکباو جواب وما سننا قبل کا اللہ رجالن مگر نیلی گلی تان مخ کے مگر سڑی نوحی لئیم کی وحی کے دے شو آغیتا منگو توحی کولا فصلو آل ذکر علماء نو تپوسو کے ان کنتم لا تعلمون کی چرتا سو دا پتہ نشتا دے پہ دی دیوان قرطبی باس کئی دے تقلید اس بات مانے کلام کرے دے دویم خبرہ دویم سوال یرا دیو دوڑے والی خوری نو زم پشان دوڑے خوری اللہ و ما جلنام جسدا نو گردو لی مادوی جسدن دا سی قسم جسے دا مانا بنا کچھ مانو پیدا کری دی جسے جسے نیسی شروع مانا بکے وما جلناو نو گرد لمن دا پیغمبران جسدن دا سی قسم جسے لا یا کلنا تاما چھنا خوالے دوڑائے نئے خوالے خوراک ٹھیک شوا بلکہ انبیاء انسانانو دا سی اجساد بھی والا ورکڑو چھ خوراک بے کاؤ دیویا رضا کہ دوی مرشن دن بے ختم شی اللہ ما کانو خالدین نو مخ پخ پخانی ہمیشہ اسی دن کی ندیب ہم ہمیشہ اسی دن کے نیم ادر اطلان علامہ قرطبی لکھی وقد ثبت بالتواتر ان الرسل کانو من البشر دا خبر پر تواتر سے ثابت ہے چنبیا بشرو ثم صدق نام تسلی بڑا پیغمبر صاحب ثم صدق نام الوعدا بیا مگر رشتی نے کرم بیا اس رخ بلا وعدہ دی نصرت فان جے نام الواد منو کے وعدہ دی نصرت فان جے نام نمگ نجات ور کو دی لرا ومن اغا چال نشاط تو زمگا خوا خوا والکن المسرفین من تباک المشرکان ترغیب ال قران لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم اللہ مگ نازل کرتا اس کتاب فی ذکرکم چپائے کستا سو ذکر دے افلا تاقن ولی عقل ناخلے اور ذکر نصم مراد دے بھائی فی ذکرکم چپائے کستا سو ذکر دے یا فمانا دا فی ذکرکم اے شرفکم بدے کستا سو عزت تے قرآن امنے نو دے کستا سو عزت تے یا کی خصوصی عرب سر خطاب شی نو پدی کستا سو عزت تے ذکر چستا سو لغت تے بلا مانکم چل میں قرطبی کرے دا فی ذکرکم اے امر دینکم و احکام شرعکم پدی کستا امر د دین ستاسو دے احکام د شر ستاسو دی افلا تاکلون ولی عقل ناخلے وکم قسمنا من قریتن بیا تقوید دنیوی او سمر تباکرو مگا من قریتن آل دکلونا کان ظالمتن جو اغی ظالمان وانشانا من بعدا وانشانا بعدا من پیدا کرو پست دینا قومن آخرین نور قومنا دا قسم پا قرآن کے لاغی یو فسم دے یو قسم دے مدارک ذکر کی چی قسم الکسر الذی یبین التلاوم الاجزاء قسم اغم ماتوالی توی چی دیو شی ٹکری ٹکری شی فسم اغم ماتوالی توی چی اغا اجزاء نی منتشر شی وہ صرف چاو دی پیر کی راغلی سوکت چاو دی سوکت لکھوی پیالے کی لکرالا نو فسما فسم القدحو اور چی پیالے دی فرش تراوا چولا اور دڑی دڑی شو دانا وانا شو نو قسم القدحو اللہ وی قسمنا دڑی وڑی کرمنگا التے پلار مردار التے زوی مردار التے خزا مردار التے خامن مردار فلما حسو باسنار کا چدیو لی جازاب زمگا محسوس کا ازاو من ها یرکزون ناگانا دید عذابا یرکزون نمن ڈیوہلے عذاب اثرات چلی تختی دل نمنگ ورطا پا زبانی حالوی لا ترکزو متختی کنا او دیکھ تسلیل دا مجرم دیکھا لیکن اسری لیتا رانے کئی کنا تختی بنخا روشن کنا اس با تختی نا چستا قابوی غربتی و باسی اسو تختی کنا لا ترکزو تسلیل المجرمین ممنڈی ووئے ورجو الہ ما اترفتم واپس تا سوارا غسیس تا چھ مسکر شیوی تا سو پاگی کی چگہ مال و دولت تے اترفتم چھ مسکر شیوی پاگی کی ومساکن کمرا اگر تا سخبن محلاتو تا لالکم تو سلون چھتا نا تپوسو کرشی سبا دا بطور تزلیل دے اہلے کزیر چاہتا ادھرے کا کہنا چھ بیارزن سبا تپوس کو چھ کوردی سنگا تباکی دا تسنگا مڑکی دا پلار سنگا مڑکی دا اللہ قالو ندیو یا ویلنا آیت سو جمعی لرا انا کننا ظالمین چمن ظالمانیو ہمیشہ و دعوان فما ظالت ترک دعوان ہمیشہ و دغا فریاد دوی دعوان چگا اے فریاد پس ہمیشہ و دغا فریاد دوی حتی تردی جالنام چو گر ظلمک دوی حسیدن دل والخامدین مرشوی خامدین مرشوی بس دید پولیسو تخویفو او دا غفلت تا موریزینو آلاتو او سوالاتو دغی جواباتو اس دی جنتیم باب شروع شا فدی که دلائل اقلیت دو دی او دا دلیل نقلی دے لپا دا تذکیر دا غافلینو او دی پیدا کرمگا سمان ازمکا پما بینو مار غشی چپمین دی دوارو که دے لائبین بی مطلبا لائبین فضل بی حکمتا لو عرد نا تا توجہ کا دو معنی کم دلتا لو اردنا ان نتخذ لهوا اللہ کی من ارادہ کرے ان نتخذ لهوا چه مگا نیولے وی زان دے پارس مشغلا دا معنی سیاق سرا مخی نزا ذکر مشغلی نمنا دلتا او ولد دے مشرکین بوی کنا چه دا نیکان دا خدای اولاد دے او دا ولد سی خو مشغلی بی کنا خو کالا چه ورکوالی بی کنا وی چه معشوم دے پیدا شو نوی بوی دے گل دے بویاوا باشم پیدا شنو ہے گل دے بویاوا چلے گوان لوشی ہوئے توتی دے لباوا اور چلے لوشی ہوئے دشمن دے بیالوا دا اولاد چے دا خود سبب دا مشغلی دے کنا نمانا لو آردنا کہ منگ ارادہ کرے ان نتخذ لہوا چا منگ نیولے زان مشغلا یعنی زوے منگ زان جوڑو لے اور زان منگ زوے منتخب کو لے رتخذنا من لدنا من بنیولو دے دخ پل طرفنا علک زوی بزماوی او انتخاب بستاوی دا سدہ بے قفتو خبری کئے لکہ سویت زمرزر گو نراوانا اللہ سلور مایا تو گورا لو اراد اللہ کہ اللہ ارادہ کرے فرزن ان یتخذ ولدا چنی ولی زان نائبا لاستفا مما یخلق ما یشا پخپلا بے خواخ کرے ہو ٹھیک شوا ان کننا بیارو بل نور مانی بکو ماغی تپریگ دلے بنے بل امانو کو لو اردنا ما سب قصر مناسبہ لو اردنا کہ من ارادہ کرے ان نتخذ لہوا چمگا گرزو لے دازمک اسمان لہوان لوب تماشی لائبین کہا لوب تماشی لاتخذنا من لدنا نمانگ با ساتلی ہو دازمک اسمانو نزان سخا منگ با پسو خبر کرینو زکر لوب شیخ خلق چاہتا خینا کہ اسمان نزمکا لائبین پیدا کو لے لاتخذنا من لدنا نبیا با منگزان سخی خو تب منگ نہ خبرو لے دخو میں زکر خبر کی چی عبرت پی واخ لے عبرت خدا بس زندہ نکی ان کننا فائلین یو مانا داشوا ما کننا فائلین نافیا نیو مگا کون کی سیشے مولی سیبا ازمک اسمان لائبین پیدا کون کی نیو ما کننا فائلین منگ چال اولاد جوڑا ان کی نیو بل یا ان شرطیہ کا عزیزہ مقدر کا ان کننا فائلین کچھرے وے منگا کون کی دا سکار سمانا دنیا منگا آپس پیدا کرے وے جزا مقدر کا ان کننا فائلین ما خلقنا الجنت والنار منگ با جنت و نار نو پیدا کرے کچھر منگ دا سکولے نو ما کننا فائلین ان کننا فائلین کچھر منگ دا کائنات آپس پیدا کرے ان کے وے ما خلقنا الجنت والنار منگ با جنت و نار نو پیدا کرے کچھ جنت و نار پیدا کری دی نو دا کائنات عبرت پار دی ابس لائی بھی نیو بلا مانا ان کننا فائلین کہ چروے منگا اولاد نیو ان کی نو پخ پل خوخ با مسوگ نیولے ہو ستا خوخ تو مانا پی خدا تو اے زہر ابن اللہ تو اے عیسیٰ ابن اللہ تو اے ملاک بنات اللہ فرزن کے زمان اولاد وے ما با پخ پل خوخ اختیار کرا ہو بلا سمان شوا علک کائنات ابس پیدا ندی اور ند خدے سکھ نائبان دی کائنات ازمک اسمان سر پیدا کر دی نفض اپیل حق وشتل کو مگا پا قرآن سرا علال باطلی پشرک باندی حق اقلو باطل در حچو فیاد مغهونو دا حق چی دے ماتوی مازغ دا باطل فیاد مغهو خان دا مغوی لکی اگر گزارتا چی چالا پا سر راوا چی اور مازغ بارا اوزی نفید مغو نبیا زخمی کی دا حق دماغ دا باطل نفیضا و زائقن نناگان دے روانشی و لکم الویل مما تصفون مراقبہ کئی مراقبہ بانے پوئی گی کہنا اس دیزے کو کام اللہ منگا حق را اقلو باطل لپ سر اولو نچکلے را اولو نو دا باطل سر ماتشی نزا و زائقن نبیا روانشی لکه سپید تغاپی غوپی غوپی او بس تولا کوتک راواچه پا دی سر کنا نو چون چون چون نو بیا تختی نو دی باطل مثال خود سپیده نو باطل مثال دی سپیده نو او دی حق مقابله کئی خوچه منگوال حق راواچه زائقن بیا تختی پشا گوری نا ولکم الویلو مما تصفون تازو پار حلاکته من ما داغ نظرینا تصفون چه تاسو بیانوی اللہ لرد اولاد دلائل اقلیہ ولو من فی سماوات والارضی خاطر اللہ پا قبضہ کی دار غشی چه سمان نظمکو کدے ومن اندہو اغا فرشتی چه اللہ سخدی پا قرب رتبی سرا نا پا قرب مکانی سرا انکانا کد اللہ دا عبادتا ولا یستحصرون او نصر کی پا عبادت طرف باندی سبحان اللہ یسبحون اللیل والنهار فاقوال بین دلہ پاید شپی او درازی لا یفترون سستی نکی امیت تخذو آلیاتن زجر پا مشرکینو باندی این ولدی دی مشرکینو آلیاتن آلیہ من الارضی دا سلپا ادا تحقیر تا اشار دا آلیہی نولی دی اغم من الارضی آغا چی دا خور لوٹو نجور دی من الارضی دا زمکینا تحقیر تا اشار دا اے جوڑ کریم آلی حدیکم من الارضی چه دا خاور لٹو نا جوڑ دی وزی تو گورا گتن دے گورے انسان تم دکھاؤ میں جوڑے گا ہم یون شروع نہ استفامی جملہ دا اہم مانا آئے دوی پور تکول کول شیلا قبر آئے دوی یون شروع نہ آئے اچا تو شیخل کر قبر الک دوی نشر نشی کولے چسوک نشر نشی کولے آگا خلق نشی کولے چسو خلق نشی کولے آگا حاجت روان دا مخلوق نشی کر دے دلے لو کان فی مال یتم الا اللہ لفسدتا کچرے پدی کائنات کی آلیہ بغیر اللہ نہ نو فساد بنا گلو فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون آئے تو مشکل ان کی دیکھ اس وقت مشکل نہیں ٹیم کم دیکھنا خود دو ترجمے کوما یو ترجمہ دا چمخ کے اثر لگوما امیت تخذو آلیت من الارض آئے دوی نیول دی خدایان دزمکینا آلیہ جور کری دزمکینا یعنی من جنس الارض اید اگر مخلوق نہ چیز سفلی دی اس وقت دا لو کان فی مالیہ کہ چروے پزمک اسمان کی دوی آلیہ دا مذکور خواہ کہ چروے پزمک اسمان کی دا آلیہ خاوندان دے اختیار بغیر اللہ نہ لفسدتا نظام بخراب شو ولی بخراب شو الکا تحویل دا عالم بشو چاہتا نہ اہل ہوتا ضعیفان ہوتا کمزور ہوتا او کلچ آل اے عالم نظام کمزور ہوتا والا شیو دین بہ مات شیو ہو تسنا شیو ہو جان بھی پوکا خان دا آل یاتن مراسلی دا دزم کی مخلوق کہ چروے پہ دزمک اسمان کے آلیاتن دا مخلوق آلیہا چی چاہتا دوی ہوئی کم مخلوق تا چی دوی آلیہا ہوئی کہ چر واقعی دوی آلیہا ہوئی لکا چی دوی ہوئی لفسدتا نظام بے عالم با ختم شو ولی لکا چی نظام عالم با دوی تحوال شو او چی دوی تحوال شوئے دوی خو ضعیفان دی نو ضعیف دا نظام عالم تدبیر سنگا کولشی دلی خوب دا سی مثالی لکه دی معشوم تا چه پسر مان لس منا شکی دی پس بوشی مات گود بشی نو کانا مات گود بشی نو نظام کائنات بخراب شو او گوله صورتی مؤمنون 71 آیتو برا لوی تبال حق آوا اهم کہ چر موافق شوی حق د خواہشات د دی مخامخ بسمان نظم کی عرص فساق برباد شو لوی تبال حق آوا مشرکین اوچ دا نائبان دی کہ چر موافق شی حق دوی د خواہشات موافق نو نظام بطول ختم شو لوی دا زوف دا مخلوقنا جنترالا کہ چر دا مخلوق آلیہوی چتاسو جور کری دی واقعی کی چر دوی آلیہوی نظام با ختم شو زکا چر تفویز دا سبا شو دا امور اموری عظام بشو چاہتا زعفا ہوتا او دا اموری عظام تفویز چی زعفا ہوتا اوشی نو نتیجہ سوی بربادی دل ستا ما شم بچے وی کنا او تولی دا کچو چینک ورکی چی دا پٹے بلکی دا نو سبا کی ورسنا چوچا تولی نشن ما شم بسگی چی لاست دی نیزدی کنو کرنگ کتا پروت دی خلاص جو خبر دیو مانکم آلیہتن امراد دی آلیہونا مستقل آلیہ مستقل قدرت والا او مقصد دی آیت ہم بے معنی کی رد مشرکینو او پا دی معنی سر مقصد دی آسرے اثبات وحدانیت رب العزت عقلی دلائل سر سنگا لو کان فیما آلیہتن کہ چلو پتی اسم کا اسمان کی آلیاتن مستقل قدرت والا خدایان اسے پوچھ لکھا نا کہ وہ پتی اسم کا اسمان کی آلیہ مستقل قدرت والا خدایان الا اللہ بغیر اللہ نہ لفسدتا مخامخ نظام دا عالم بچے دے آپ برباد شو لولی لوجد وجود دا تمانونا لوجد وجود دا سنا تمانونا لگا کہ دو مستقل قدرت والا ہے نو خام خباقی پا قبل مابین کے اختلاف راتا او اختلاف چراغے نو تمانو خدا گیتا ہوئی او تمانو چے موجود شوئے نو عالم با غیر ممکن شو نو یہ نیست و نابود شو بو تو جوان پول دا منطقی خبر آتا لیکن صورتی بنی اسرائیلو گونا دوسل سماعت گرا لو کان فی مال یتن کما یقولون اذا لتغوا الى العرش سبیلا کہ چروے پدی نظام عالم کے مستقل قدرت والا خدایان لفسدتا نظام عالم چرے اغب ختم شو بولی زکات تمانو با لوجود وجود تمانو نا دیشوا او توجود تمانو چرے دا منافی دا اولویت ندی زکا چه عالم بغیر ممکن شو اصلا پوشوی ولی زکا چه عادت تا بادشانو داده چه پیو بلبان زان اوچتوی سوات مؤمنون او گره اکن من امبراتا یو نوی آتو گره متخذ اللہ من ولد وما كان ما من اله نشت الله رسول اله مستقل قدرت والا اذن کے چروے لذاب كل اله بما خلق وكل بكر هر اله پخپل مخلوق سرا ولا لا بعض ولا بعض او خام خب زور خو یود دینه په بل باندې اوس مثلا شو کنا لفظ اسان شو کہ چروے پدی کائنات کی مستقل قدرت والا خدایان بغیر دلانا خام خب فساد راغلو ولی پہ فساد راغلو اہل وید اختلاف دو دوی نپا ما بین دو دوی کی پا تدبیر دا مخلوقات سرا اختلاف پر آغلو پا میں دو دوی کی پا قصد مغالبی سرا قصد مغالبی پا یو بلبان بے غلبی کولے او چی غلبی کولے نو نظام با ختم شوو آئیو بل دلیل بل تقریم کے دیشی کو بس دیکھا نا علیکہ کہ چرے دو خدیان پا دی عالم کی مستقل قدرت والا وے نظام عالم با برباد شو ولی زکر چی دو آلیہ چی دی دا دو مستقل قدرت اشلل اور دو مستقل قدرت چی دی دا پا منزلی دو دو علت اشلل اور نظام کائنات پا منزلی دو معلول واحد دے اور معلول واحد دے پارا علتین خونشی جمع کے دلے ایشوا معلول واحد دو پار علتین جمع کے دیشی نشی میں دا دو آلیہ دو مستقل قدرت اشلا دو مستقل قدرتا پا منزلہ دو علتون اشلا معلول واحد دو پار علتین اجتماع ممتنی دا نظام عالم دو پار دو آلیہ سنگ اشلا علیہ دا سن تقریب کے دیشی کہ چروے دو مستقل قدرتون والا نظام عالم با برباد شو سنگا یا خوبا دو الالحو پا اتفاق سرا دا نظام با چلے دا آگا تقریب اوشا او که دیو پا قدرت سرا چلے دلے او دبل پا قدرت سرا نا آگا بل با عباس شو او عباس شو چلے منافی دا الوحیت نا دے او ترجیم بلا مرجیبا راغلے وا لو کان فی ما آلحتن اللہ لفظدتا فسبحان اللہ رب العرش ماسفون لا یسلو تپوزنش کدے اللہ نا اما در کار یا فلو چکی او مخلوق نبا در زری زری تپوس کیگی نیول دی خلق اللہ نبا غیر سفارشان او ایدوی تا آتو دا عمل تعجیز دے ہاتو برحانکم پیش کے پدی خبر بانے پوخ دلیل اخپل حازا ذکر من محیا دا پیغام دا چا دے چما سر دی و ذکر من قبلی او دا پیغام دا انبیاء اکرامو دے چما نمخی تیر شوی دی بلکہ اکثر دوی لا یعلمون الحقا فاق بانے نپریگی فهم مورزون اعراض کا ان کی دی اور ندل اگل منتا نمخی انبیاء اکرام اللہ نوحی لے مگر وہی کہ دے شاغیتا لا الہ الا نفابدون چلائق دے عبادت جو اللہ دے خاص دے عبادتو کہ زجر وہی مشرکین چلی اول دے اللہ پاک نائبان سبحانہ جواب آسان دے پاک دے اللہ دے شرکانونا بل جواب بل عباد و مکرمون تاسو چچات و نائبان ہوئے اج اللہ پاک بندگان عزت ور کرشی دی او بل عجز داری لا اسبقونو بالقول مخیوال نشنا کئی دوی دے اللہ نپ خبرہ بلکہ دوی پا حکم دا اللہ سر یامل ہنکار کوی آلیہ بسنگ جور شی یالمو بل دلیل یالمو بین ایدین اللہ پی جن ارغ شی چھ مخل دوی ندی وما خلقم ارغ امور چھ رست دوی ندی اللہ علم پا مکان و مائکون دوی پا زارو احوالو باندی اللہ خبر دین پا نیو احوالو اللہ خبر دین ولا یشفعون او دوی شفارس نشی کولے پا دنیا کی اللہ لمن ارتضا مگل پاردہ گا چاہا چاہا اللہ غور کری پوجد ایمان او بل دلیل هم من خشیتی مشفقون او دوی دی یری دا اللہ نمینا کون کی دی اللہ سرا دا خمانا دا خان و هم من خشیتی دوی دی یری دا اللہ نا مشفقون مینا کون کی دی اللہ سرا دا کتاب بن اسرائیل سورت کی ویلو سا یخافونا و یرجون رحمته و یخافونا عذابه اللہ دی عذاب دی یری دی وجنا اللہ سر مینا کی پا عبادت کولو کی بیا گورا جوابونا خان وہی دوی چی دا مخلوق نائے باندی وی سبحانا پاک دے وہی چی نائے باندی وی عباد و مکرمون دا خدای نیکان بندگان دی وہی چی نائے باندی وی لا یسبقونہو بالقول اگر دے جاتا بغیر دوی خبر کولی نشی وہی چی نائے باندی وی بی امری یا ملوم اللہ پا حکم تابدار دی خبلک سکولی نشی دوی چی نائے باندی یا لما بینی دیو ما خلفوں دوی پار سبانی پویگی نا دوی چنائے باندی وی نیابت خود در کنار ہاں اللہ دی جات دا بغیر چاہ دی پار دعا ہم نشی وقت لے دوی چنائے باندی وی نیابت خود در کنار یرد اللہ نا اللہ سے منہ کون کی دی سلام شو آخر کے اعلان جلالت تے ومن یقل منہم ارغا چاہ چوی دوی نا چنی لاہن ز الہ ما بغیر دلانا استغفر اللہ فذالک نزی جہنم و داغی زید دوزخ تے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ مَغْدَارَنگی ورکو ظالمان لبدلے کہ پر مخلوق کی چاویز الہی ما تو جاگی انجام بختم شد آخر الحمدللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون سورت کے پنځه بابونو باب اول کے زجر لپاره د مورزینو په شپږ طریقو سره او سوالونه او دغه جوابونه دیم باب کے دلائل عقلی اور نقلی لپار دا تذکیر دا خلقو درم باب دیو سا سلور دلائل عقلیہ بھی پدی کی اور سرا زجرنا تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام آیت نمبر 47 پورے اولم یر الذین کفروا دلائل عقلی دکھا آیا غور نہ کہ کافران بشک اسمان نظم کی کانتا رتقا ودا دوڑا بند ففتقنا ما پس پران سلم دا دوڑا امن گر ذول دی د ابونا ہر یوشے گر ذول د من دا ابونا ہر یوشے حین اباد حین تازہ حین جندے افلا یؤمنون اول دی ایمان نہ راوڑی کانتا رتقن رتق پمانا دا بند دے بند سمانا یا خدا چسمان دا باران نہ بندو اوزمک دا فصل نہ بندو اسمان پو بو پرانستا اوزمک پو فصل نہ پرانستا بس اگر بند والے اگر آزاد کا دیم توجی دادا کانتا رتقن دزمکا اور اسمان خپل منځ کې داسې جوختو ففتقناهما نمګه پرانستل خړومبای معنی مناسب ادا او د حی معنی می اوکر په حیات سرا ځکه چې حیوانات اغي آباد دي نو په اوبو سره ژوند دي حی په معنی د آبادی هر شی په اوبو آباد دي حتی کې چې ستا د بل چکم لگے دل نه دام په اوبو جوړ دي ځکه بیلی په اوبو جوړی دي حین معنی تازه لکه د دنیا هر شی فصلونه زمکا اونی بوټی چوبو ورته جو تازه هر یو شی ژوندې یو هر سباد هر یو شی تازه وجلنا فی الارض رواسیا امن ګرځول دی په زمکا غرونه کلاک ان تبی دبیم چې دا زمکا په دیونو خوځي امن ګرځول دی په دې کې لارې ارتے فجاج پمانا دا فج دے کنا فجاج دا فج جن نرے اور فج کو شادگی توی اور سبل لار توی فجاجن سبلا کلاوی کلاوی لارے ارتی ارتی لارے دالم یات دون دیر پاچ داخل پتللو کی وجل سما سقف محفوظا امنگر دول جسمان چت محفوظا افاظت کرشوی دا محفوظ دو معنی دی یو معنی دا شوا محفوظا ان سقوط محفاظت کرشوی دی درا غرزی دونا لکه صورت فاطر کے ادر تراشی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا اسمانی ٹنکڑے چکتر آنو غرزی گی دیو معنی محفوظا اے افاظت کرشوی درسی دود شیاطینونا شیاطین بارت نشد لے او کزی نو اللہ کریم چ دے پستور اگلی وهم ان آیاتها مورزون آیاتها کی ضمیر سما تراجے لے او مراد تنس نخا غیر دے اسمان ندخا عین اسمان مراد دے زکت اسمانکم وهم ان آیاتها او دا خلق دا نخی والد اسمان نمخ ارون کی دی نخی والد اسمان زکت دا اسمان بذات خود نخرا اگور اسمان تا کیف بنینا ہا وسما بنینا ہا بے ایدن و انہا لموسیون اگور اسمان سنگا دے آیاتها اعن آیاتیتها دی اسمان دا نخیوالینا بل دلیل اللہ ذات پیدا کردش پا اور ازا نرس و مئی ہر یو دوینا فی فلکن پا دی زید چاپیر اگر زیدلو کی یسبہونا لامبو وحی فی فلکن پا دی فضا مدور کی یسبہونا منڈی وحی فی فلکن پا دی موج کی لکا موج مکفوف تحت سمائی یجری فی شمس والقمر وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد جواب دا سوال نمبر دری وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد او منگ ندے گرزو لے لپار دیو بنی آدم من قبل کاتا نمخ کی الخلد الخلد ہمیشہ اسی دل افہم متا آئے کی توفات شی فهم الخالدون آئے دیبا ہمیشہ اسی کی دلتا دنیا کو زید خلود دینا نو ہچا لا خلود نشتے تا لا خلود نشتے دوی خلق لم خلود نشتے رہے زکا چا قرآن پاک اللہ وی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام او دارنگی ابن کثیر لکی وقد استدل بهذه الآیت الکریمة من ذهب من العلماء الى ان الحضرہ علیہ السلام ماتا وليس بحي الى الان لانه بشر سواء كان وليا او نبيا او رسولا ٹھیک شو دی آیت نو علماء استدلال کرے دے چې حضرت علی الصلوۃ والسلام وفات تھے برابر خبر کہ ملک لک چ سو کوئی نو وفات تھے خدا دا قول خو جوړی گی نا خو کہ ان نبی دے نو وفات تھے او کہ غیر نبی دے نو وفات تھے یا بدا سی ہوئے لکہ ملکان کے بادشاہ نو وفات تھے وَيَتَمَنَّى رِجَالٌ أَن أَمُوتَا إمام شافعی سے وہی وَيَتَمَنَّى رِجَالٌ أَن أَمُوتَا وَإِن أَمُتْ فَتِلْكَ سَبِيلٌ لَسْتُ فِيهَا بِأَوْحَدِي خلق وہی چھ امام شافعی دے مرشی ٹھیک شوا وَيَذَلَكَ كَذَا مَرْشَمَا فَدَاسَ دَاسِ لَارَ نَدَا چھ ما دے پارا یوازی دا دا خود طول دنیا دے پارا دا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس دے سکن کے دا مرگ دے الموت قدهم كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلها ونبلوكم بالشر والخير امنگ امتحان افلستاسو پا شر سرا والخير پا خير سرا شر پا ماند مصیبتنو دے ہاں جی منگا امتحان افلستاسو بالشر پا مصیبتنو والخير پا راحتنو فتنة لپاد امتحان ویلینا ترجعون امنگ تب واپس کرشی داخل وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا زجر پر مشرکینو او کلا چونی تالر کافران این یتخذونکا ننوی تالر الا عزوا مگر مسخری تاسر ٹوکی کینو او ٹوکی پر دی الفاظو کی آغد اللذی اعغد داغد یذکر آلیتکم چھ دے ذکر دالیہا استاسو کی یذکر آلہتکم نہ مراد تذکرہ بالخیر مراد نہ دگور خان تفصیل لکھی یذکر آلہتکم یعیب آلہتکم چ دے عیب جوی کے استاز دے آلہا ذکر کئی استاز دے آلہا پس سرا پس ضعف و کمزورتیا سرا چ سکول نشی وهم او حال دادی چ مشرکین بے ذکر رحمان ہم کافرون دی پا ذکر دا مہربان پخپل انکار کا ان کی دی پخپل خدے نہ منی دائی توحید نہ منی اور چت توحید بانے دوی استاثر مسخری کی خلق الانسان من عجل پیدا کرے شید انسان دا تا دینا دی دا مانا ندا چی دا انسان مادہ تا دی دا انسان مادہ تا دی خو ندا تادی جلتی کا نا دے انسان مادہ خو عبدی انسان مادہ خاور دا انسان مادہ ہوا دا انسان مادہ نطفہ دا اور دل ترا خلق الانسان من عجل علماء ذکر کئی چھ مراد دین ادا دے چھ دا انسان پا طبیعت کی عجلت پیدا شوے دے اور دا انسان پا مزاج کی دا عجلت دمر سرایت کرے دے دی عجلت دا سی سرایت کرے دے گویا کہ چی دائے مادہ ون پیدائش گویا کہ من پوچھے انسان پیدا دا عجلت نہ ندے خو انسان پا مزاج کی عجلت تے اور دا عجلت تے انسان یو طبیعت جوڑ شوے دے دا سی طبیعت تے کانو خلق من العجلے لکہ چی پیدا دا جلتے نہ دے خلق الانسان من عجل سوری کم آیاتی زرد و بخیم زتا سنخی دا قدرت اخبل فلا تستاجلون تلوار مکوائے خلق الانسان من عجل دیدی ربط ابن کثیر دی خلی کلے لے اغوی دیدی حکمت مخ کے ذکر شا چکلا تاوی نک دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا زلہ ٹک نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300518829 شکریہ